ยกย่องเนี่ยนะพระองค์เสด็จเดินทางไปเพื่อยกย่องผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมดังที่กล่าวไปบ้างแล้วในรัฐวินีตสูตรอัตถกถาที่ผ่านมาทีนี้พูดถึงเมื่อพระองค์ได้เสด็จเข้าไปถึงประตูป่าประตูป่าโคสิงคสารวันเนี่ยนะคนรักษาป่าเขาเรียกว่าทายป่าโลคนรักษาป่าก็นั่งรักษาคุ้มครองอยู่ที่ประตูป่าเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ดูแลป่าไม้เนี่ยนะเขาล้อมรั้วประกอบไว้โดยประการที่พวกมนุษย์ในประเทศนั้นปรารถนาแล้วไม่สามารถจะไม่ใช่ว่าแบบเป็นป่าใครจะเข้าทิศไหนก็ได้นี่ไม่ใครจะเอาดอกไม้เอาผลไม้เอายางไม้เอาทัพสัมภาระออกจากป่านั้นไม่ได้เขาคอยดูแลทำรั้วทำอะไรอย่างดีก็เลยเรียกว่านายทายะป่าโลคนรักษาดูแลป่าเนี่ยนะสมัยใหม่ได้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เนี่ยนะก็ดูแลไปนี่นายคนดูแลป่านายทวารบาลคนนี้เนี่ยนายทายาบาลคนนี้กล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระมหาสมณะท่านอย่าเข้าไปยังป่านี้เลยนะป่าแห่งนี้มีกุลบุตรอยู่3ท่านแต่ละท่านเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนท่านอย่าได้ทำความไม่ผาสุกแก่ทั้ง3นี้เลยอธิบายว่าภิกษุทั้ง3รูปเนี่ยเป็นผู้ที่อัตตกามรูปาเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนเราเป็นผู้มีความปรารถนาแก่ประโยชน์ตนยกตัวอย่างผู้ที่ไม่ปรารถนาประโยชน์ตนเลยก็คือผู้ใดบวชในศาสนานี้แล้วเลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนา21เช่นเวชกรรมทำยาเพื่อรักษาคนไข้ทูตกรรมทำหน้าที่รับใช้คารวาสเป็นแผนกข่าวสารและการส่งข่าวเป็นต้นอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนเลยถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่ตั้งอยู่ในสัมมาอาชีพไม่มีการประพฤติดีปฏิบัติชอบคอยคลุกคลีประจบประแจงคารวาสอยู่นั่นแหละกลุ่มเหล่านี้ไม่เรียกว่าเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนเลยส่วนผู้ใดบวชแล้วในศาสนานี้ละอเนสนา21ประการเนี่ยนะทำตัวรับใช้คฤหัสถ์เนี่ยนะตั้งอยู่ในจตุปาริสุทธิศีลเรียนพระพุทธวจนะคำสอนของพระพุทธเจ้าอธิษฐานทุดงที่เป็นสัปปายะถือกรรมฐานที่ตัวเองเหมาะกับจริตที่เรียกว่าชอบใจในอารมณ์38อย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยจากละเวกบ้านเข้าไปสู่ป่าเจริญสมาบัติทั้ง8ให้เกิดเจริญทำวิปัสสนาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เรียกว่าผู้ใคร่ประโยชน์ตนมันผู้ที่ใคร่ประโยชน์ตนเมื่อบวชแล้วก็ตั้งอยู่ในจตุปาริสุทธิศีลเรียนพระพุทธพจน์เนี่ยนะเจริญอยู่ด้วยทุดงสมถะและวิปัสสนาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามนี้แหละเรียกว่าผู้ประสงค์ประโยชน์ตนเรียกว่าอัตตกามรูปานะอยู่วิหารันติแล้วอยู่ด้วยอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนเพราะประพฤติกิจในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาอย่างสืบเนื่องต่อไปทำไมเนาะนายทวารบาลนายทายาบาลจึงห้ามพระพุทธเจ้าบอกว่านายทายาบาลเนี่ยนะคนรักษาป่ามีความคิดขึ้นว่ากุลบุตรเหล่านี้เนี่ยนะสามัคคีพร้อมเพรียงกันพระอนุรุทธะกิมิละนันทิยะ3องค์นี่พร้อมเพรียงกันมากถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเข้าไปเนี่ยนะคือเขาไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้านึกว่าเป็นภิกษุรูปหนึ่งนั่นนะเข้าไปปั๊บ3ท่านเกิดความบาดหมางกันจะว่าไงถ้าเข้าไปแล้ว3คนเขาทะเลาะกันวิวาทกันเพราะคนบางคนนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะสมมติเขานั่งกันอยู่สบายนะ2คนเนี่ยเดินเข้าไปแค่นั้นน่ะ2คนนั้นก็แตกเขานั่งกันอยู่สบายๆ3คนไอ้คนเนี่ยเข้าไปแล้วก็แตกเขานั่งกันอยู่10คนกำลังคุยกันสบายๆคนนี้เดินเข้าไปเนี่ยคุยไม่กี่ประโยคเนี่ยนะวงเนี่ยแตกคือเก่งไหมเหมือนเก่งไหมแหมไปพูดถ้าเขาแตกแยกกราวรานกันหมดเลยเนี่ยนะเขากำลังเจริญสมถะวิปัสสนากันอยู่ดีๆเข้าไปเนี่ยวัดเขาแตกเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าทำตัวเหมือนกับโคดุเขาแหลมเที่ยวขิดให้เขาแตกแยกกันไปหมดเขามีนะสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนพระภิกษุอยู่กัน2รูป2รูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งมีพรรษา59อีกรูปหนึ่งมีพรรษา60รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องรักกันมากละมากเลยแหละเสร็จแล้วก็มีพระรูปหนึ่งพอเข้าไปแค่นั้นแหละพระ2รูปเนี่ยไม่เหลียวหน้ามองดูกันเลยแล้วแยกกันเพราะอะไรเพราะแผนยุแยกใช่มั้ยพูดคำของคนนี้ไปให้คนนั้นฟังไม่หมดพูดคำของคนนี้ไม่หมดไปฟังให้คนนั้น พูดเพื่อที่ต้องการเอาดีเข้าตัวแล้วสองคนจะได้แตกแยกกันเมื่อมันแตกแยกกันก็อีกคนหนึ่งออกประตูทิศตะวันตกอีกคนหนึ่งก็ออกประตูทิศตะวันออกไม่มีทางมันจบกันเพราะว่าจากการร้อยปีจึงได้เจอหน้ากันอีกทีหนึ่งแล้วแรงของการยุแยกเนี่ยนะยุแยกยุแยงตะแคงรั่วให้มันร้าวรานกันยากที่จะสมัครสมานสามัคคีกันเพราะบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมนิสัยแบบนั้นจริงๆคือจริงๆแล้วบางคนเขาบอกว่าไอ้พูดให้คนอื่นเขายุแยกเนี่ยนะบางทีทำด้วยเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายนะคือหรือบางทีก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการบอกคือสุยกตัวอย่างบอกจะบอกคนนี้ให้ไปคุยกับคนนั้นนะเนี่ยถ้าคุณจะไปคุยกับคนนั้นคุณต้องระวังนะคนนั้นมีพฤติกรรมเลว1 2 3 4 5อย่าไปยุ่งกับเขาตรงนั้นนะอ้าวแล้วไปบอกไอ้คนนึงแบบถ้าคุณจะคุยกับคนนี้นะต้องระวังเนี่ยเขามี1 2 3 4 5ที่มีปัญหาอีก2คนปั๊บก็จะระแวงกันทุกคนก็จะพูดแบบอะไรนะพูดแบบตะขิดตะขวงใจแล้วก็เริ่มผวาซึ่งกันและกันทุกคนก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยกำความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้เนี่ยนะก็ต่อไปก็จะเริ่มขาดเมตตากันยิ่งขึ้นมันคนที่พูดจาสร้างความร้าวรานเนี่ยนะจะต้องระวังว่าเอ๊ะเขาร้าวรานกันแตกแยกกันเนี่ยเพราะคำที่เราพูดเป็นปัจจัยหรือไม่เราพูดอะไรทำไมเขาจึงแตกแยกกันอย่างเนี้ยสังเกตให้ดีๆเลยเนี่ยนะเราพูดอย่างนี้แล้วเขาสบายใจไหมเขาพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะทะเลาะกันไหมพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะมองหน้ากันติดไหมเราก็ต้องระวังเนี่ยนะบางคนก็อธิบายเหลือเกินอธิบายจนเขาแตกแยกกันหมดเลยเนี่ยนะมันก็ต้องระวังให้ดีๆเนี่ยวาจาเจ้ากรรมเนี่ยมันแยกยิ่งกว่าอะไรนะพวกอะไรที่มันสกัดนะสกัดหรือคอนตอนทุบเนี่ยมันก็ไม่แตกเท่ากับคำพูดนะคำพูดมันทำให้แตกแยกกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะบางทีพวกศึกษาธรรมะบางทีก็พูดซะแตกแยกกันจนมองหน้ากันไม่ติดเลยก็มีอันนี้ต้องระวังเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าเราดีนักเลยเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้มากๆเลยถ้าเราดีอยู่แล้วก็ไม่รู้ศึกษาทำไมก็ยังไม่ค่อยจะดีนี่แหละที่จะต้องปกป้องคุ้มครองรักษากายให้เรียบร้อยรักษาวาจาให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญก็รักษาใจเนี่ยนะเพราะว่าไอ้ตัวที่มันจะก่อเรื่องทั้งหมดเลยมันก็เกิดที่ใจและรักษาด้วยอะไรด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยประคับประคองให้จิตเป็นไปกับกุศลนายทายาบาลคนนี้เนี่ยก็นึกถึงเอเนี่ยถ้าหากว่าสมณะรูปนี้เข้าไปแล้ว3คนล่ะจะเป็นยังไงอาจจะไปทำลายความสามัคคีของกุลบุตรทั้ง3ท่านก็ได้อันนี้เหตุผลแรกเลยเนี่ยนะที่ห้ามเข้าไปกลัว3คนจะแตกความสามัคคีกันเหตุผลที่2ก็แหละพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดูแล้วหน้าเลื่อมใสผิวพรรณนี่ก็เหมือนทองแสดงว่าเป็นคนที่ติดใจในรสเนี่ยนะเป็นคนที่ต้องติดใจในเรื่องอาหารแน่นอนจะต้องแบบชอบกินแน่นอนอ่ะผิวจึงได้สวยขนาดนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเป็นคนที่ติดในรสมากๆเข้าแล้วแล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะกลุ่มนั้นนี่น่าจะเดือดร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ติดใจในรถจะไปทำลายอัปปมาทวิหารธรรมของกุลบุตรเหล่านี้วิธีทำลายอัปปมาทวิหารธรรมของกุลบุตรวิธีทำไงไปถึงก็ไปนั่งชมคารวาสอย่างเดียวเนี่ยนะสำหรับพระภิกษุ3รูปเขาเป็นสัมผู้สมัครสมานสามัคคีกันปรองดองกันเจริญเมตตาอยู่ด้วยกันไปถึงนะตัวเองไปถึงแม่โยมบ้านนั้นนะแต่ละอย่างที่เขาถวายดีทั้งนั้นประณีตทั้งนั้นเนี่ยนะแล้วก็มานั่งสรรเสริญแต่คารวะถามว่าพระที่เหลือท่านจะปฏิบัติกรรมฐานไหมท่านก็ไม่เจริญกรรมฐานอันนี้เป็นเหตุผลเพราะว่าถ้าพระรูปนี้ไม่สรรเสริญคารวะมากไม่อยู่ติดพันกับคารวะแล้วจะมีผิวพรรณงามขนาดนี้ได้ยังไงเป็นต้นอันนี้ก็เหตุผลที่2ที่บอกอย่าเข้าไปเลยเดี๋ยว3องค์เขาแตกแยกกันหมดเนี่ยนะแต่ถามว่าเขาคิดถูกไหมโดยพื้นฐานสมมติฐานเขาตั้งไว้ค่อนข้างถูกนะนายทายาบาลคนนี้ก็นับว่าเป็นคนฉลาดแต่เนื่องจากแยกว่าคนที่มาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าไม่ได้เท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ว่าพุทธเจ้าเขาก็ไม่คิดแบบนี้นะแต่หมายความว่าแต่ถ้าภิกษุอื่นๆทั่วๆไปโดยมากเข้าตำรานี้เป๊ะเลยเนี่ยนะก็คือไปชักชวนให้คนอื่นตั้งอยู่ด้วยความประมาทนะเขากำลังเจริญคุณธรรมอยู่ดีๆก็ไปชักชวนก็แปลกนะว่าอย่างบางคนเขากำลังเจริญกุศลธรรมอยู่ดีๆชอบเสนอทางเลือกแปลกๆขึ้นมาชอบเสนอทางเลือกแปลกจนไม่ได้เจริญกุศลหรอกอันนั้นสิอันนี้สิอันนู้นสิอันนี้สิแต่งไปแต่งมาทำไปทำมาเลยอดเจริญกุศลธรรมกันทุกคนไปเลยเนี่ยนะอย่างเช่นคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะ พอเรียนธรรมะไปได้นิดหน่อยนิดหน่อยยังไม่ค่อยจะรู้อะไรเลยก็มีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วอันนั่นสิอันนี้สิอันโน้นสิอันนี้สิก็เลยตกลงไม่ได้รู้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันซักเรื่องเดียวเลยเนี่ยนะพันความการปฏิบัติที่จะดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็เลยกลายเป็นน้อยเต็มทีเพราะว่าผู้ประสงค์ดีเรียกอะไรนะผู้ปรารถนาดีทั้งหลายเนี่ยมาสร้างปัญหาตลอดเลยนะผู้ปรารถนาดีอันนี้สิคุณต้องอย่างนั้นสิคุณต้องอย่างนี้สิก็กลายเป็นว่าโอ้ยยุ่งวุ่นวายมากเลยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งแม้กระทั่งที่นี่ก็เหมือนกันบอกโอ้มานั่งฟังธรรมบอกว่าเออเนี่ยท่านฟังคุณฟังท่านพูดไม่รู้เรื่องหรอกคุณต้องไปเรียนวิชาโน้นมาก่อนเรียนวิชานี้มาก่อนบางคนก็เลยไปไล่เรียนจนเลิกเรียนไปเลยไม่ได้สักวิชาเลยคันเนี้ยกลายเป็นว่าอะไรพอจะรู้เรื่องกลายไม่รู้เรื่องสักชิ้นสักอันเลยคันเนี้ยอันนั้นก็เลยไล่เรียนไปโอ้อันโน้นก็ดีอันนี้ก็วิเศษอันนั้นก็เลยปัญญานิดเดียวเนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรเหมือนแก้วใบนิดเดียวเนี่ยแล้วก็เที่ยวหยอดน้ำประเภทชนิดต่างๆแล้วมารวมลงกันเนี่ยนะมันก็ต้องระวังให้ดีว่าไอ้การเขามาไม่ได้ห้ามไปเรียนไปศึกษาอะไรหรอกแต่ว่าทำยังไงเอาตัวให้มันรอดเธอเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ไม่เลวเนี่ยก็เลยอันนั้นก็อร่อยนะบอกขนุนก็อร่อยบอกทุเรียนก็อร่อยอีกตามส้มมะละกอก็อร่อยอีกโอ้ยก็ท้องอืดตายเลยกันเนี่ยที่จริงทุกอย่างมันก็เป็นอาหารหมดแต่ถ้ากินไม่เป็นถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นผู้ที่ศึกษาธรรมะก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะพอเรียนไปเรียนมาอันโน้นก็ดีอันนี้ก็ดีก็บอกก็ถามว่าเออท่านเรียนอันนั้นดีไหมปัญหาสำคัญไม่ใช่อยู่ที่วิชาว่าคุณอ่ะมีความสามารถพอไหมล่ะเก่งพอไหมล่ะบริหารเวลาเป็นไหมล่ะเนี่ยนะแล้วคิดว่าจะรักษาจิตให้กุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นตลอดไปรอดเรียกว่าอะไรนะไปรอดตลอดฝั่งไม่ล่าว่างั้นก็เลยอันนั้นคือประเด็นที่สำคัญที่สุดนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักประมาณตนว่ารู้จักตนว่าตนเองเนี่ยคือใครแล้วก็เรียนทำไมมีเป้าหมายอะไรเพื่ออะไรเนี่ยนะนั้นคำโฆษณาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีอยู่แล้วล่ะนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็เหมือนกับเราแวะไปในร้านไหนที่เขาขายของอ่ะนะยังไงเขาต้องพูดสินค้าเขาดีอยู่แล้วซึ่งไอ้ตรงนั้นปัญหาว่าเราได้ใช้ประโยชน์ไหมเหมาะกับเราไหมแล้วเราทำแล้วเราจะเจริญขึ้นไหมตรงนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากเนี่ยนะนั่นก็อย่างที่ว่าเนี่ยให้ตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยไอ้คำว่าไม่ประมาทเนี่ยมันคือแค่ไหนและอย่างไรถามว่าผลลัพธ์ของความไม่ประมาทคืออะไรเดี๋ยวสูตรเนี่ยจะกล่าวต่อไปว่าถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาทผลลัพธ์ก็คือในที่สุดก็บรรลุมรรคผลแล้วข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุมรรคผลนั้นอ่ะเป็นไปโดยลำดับอย่างไรอันนี้เหตุผลที่สองไปแล้วนะเหตุผลแรกกลัวอะไรนะเดี๋ยวถ้าไปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเกิดสามรูปนี้จะแตกแยกความสามัคคีกันเหตุผลที่สองเดี๋ยวถ้าเกิดสมณะผู้นี้เข้าไปแล้วทั้งสามรูปกลายเป็นคนประมาทไปเลยเนี่ยนะเหตุผลที่สามบอกว่าที่อยู่ของกุลบุตรทั้งสามเนี่ยนะมีเฉพาะเท่านั้นเช่นกุฏิก็มีอยู่สามหลังที่จงกรมก็มีอยู่สามที่ที่พักกลางวันก็มีสามที่เตียงก็มีสามตังก็มีสามทุกอย่างไม่มีเผื่อเลยเนี่ยนะเพราะสมณะนี้เนี่ยมีกายใหญ่เห็นนะเป็นคนที่รูปใหญ่กว่าเพราะองค์นี้เนี่ยน่าจะพรรษามากกว่าถ้าพรรษามากกว่าพวกที่เหลือไปไงกันเนี่ยสามองค์เนี่ยคือตามลำดับพระวินัยเนี่ยสิทธิ์ทั้งหลายโดยมากจะอยู่ที่ผู้แก่กว่านะใช่คือโดยมากเลยเนี่ยนะถ้าวิหารตรงนั้นเนี่ยเป็นของสงฆ์นะก็โดยมากก็คนแก่กว่าจะมีสิทธิ์เลือกเหมือนกับขึ้นรถนะอย่างถ้าแบบจองรถเนี่ยใครซื้อตั๋วก่อนคนนั้นเลือกที่นั่งได้ก่อนใช่ไหมถ้าเป็นตัวรถนะแต่ถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยใครบวชก่อนคนนั้นได้ตั๋วเข้ากับว่าได้เลือกที่พักก่อนนะใครได้บวชก่อนเป็นต้นเฮ้ยไอ้นักบวชที่มาใหม่เนี่ยพรรษามากกว่าคนที่อยู่ก่อน3คนที่อยู่ก่อนเดือดร้อนแน่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเจอคนที่เขามีพรรษามากกว่าเดี๋ยวจะต้องไล่กุลบุตรออกจากเสนาสนะในเวลาที่ไม่สมควรทีนี้ถามว่าเมื่อที่พักก็มีอยู่แค่3ที่เตียง3ที่ที่นอนที่เดินที่อะไรทุกอย่างมี3ที่หมดถ้ารูปที่4มามันจะเป็นยังไงวุ่นวายกันเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนายทายาบาลไม่ต้องการความไม่ผาสุกแก่ทั้งกุลบุตรทั้ง3ก็เลยห้ามตั้งคำถามว่านายทายาบาลรู้อยู่จึงห้ามหรือไม่รู้อยู่จึงห้ามเขารู้ไหมว่าคนที่เขาห้ามใคร เขารู้ไหมว่าห้ามพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยนะนับตั้งแต่พระองค์ปฏิสนธิเกิดปาฏิหาริย์ในหมื่นจักรวาลตอนพระองค์ประสูติตรัสรู้ประกาศธรรมจักรมีหมื่นจักรวาลก็รู้ข่าวคราวกันแต่ปกติพวกชาวนาชาวป่าพวกคนที่มัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการงานตัวเองพวกนี้ไม่สามารถกำหนดรู้ปาฏิหาริย์พิเศษรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ปกติใครก็ต้องรู้จักพระพุทธเจ้าเช่นตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระภิกษุติดตามเป็นบริวารเป็นพันรูปไปไหนก็มีบริวารประมาณพันกว่ารูปเนี่ยนะเที่ยวแสดงอนุภาพด้วยอะไรฉับพลันรังสีที่เปล่งออกจากพวรกายแล้วก็อนุพยัญชนะ80มหาปริศลักษณะ32เพราะฉะนั้นถ้ามีการพูดอ้าวนั่นน่ะพระพุทธเจ้าอย่างนี้เข้าใจไม่ยากใช่ไหมแต่ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าปกปิดพุทธานุภาพทั้งหมดไว้ด้วยกลีบจีวรนะเรียกว่าพระพุทธเจ้าปกปิดพันคนก็จะมองเห็นพระพุทธองค์เหมือนกับพระภิกษุรูปหนึ่งที่ทรงบาตรและจีวรด้วยพระองค์เองเพราะบาตรก็ถือเองจีวรก็ถือเองไปโดยเพศที่ไม่มีใครรู้จักเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญที่ถูกเมฆปิดบังเอาไว้หมดเนี่ยนะเมฆกลีบปิดบังพระองค์แสดงลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายครั้งเหมือนกันเช่นตอนที่พระองค์ไปโปรดพระองคุลีมานเนี่ยนะสมณะอย่าไปทางนั้นสมณะอย่าไปทางนั้นพวกคนชาวบ้านนะเขาไม่รู้ว่าสมณะนั้นคือพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ปกปิดกายของพระองค์เดินไปเหมือนพระภิกษุรูปหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่พระองค์ไปโปรดปกุสสาติเนี่ยนะที่ไปที่โรงช่างหม้อไปถึงก็ไม่ได้โชว์ว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็ปกปิดพุทธานุภาพอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ไปครั้งนี้ก็ปกปิดพุทธานุภาพเหมือนกันทีนี้เมื่อนายไทวันบานกล่าวกับพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยนะที่กล่าวบอกว่าสมณะอยากเข้าไปในป่านี้เลยทีนี้มีกุลบุตร3ท่านซึ่งเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนอยู่เป็นสภาพท่านอย่าได้กระทำความไม่ผาสุกแก่ทั้ง3นี้เลยท่านพระอนุรุทธะก็บอกว่าท่านพระอนุรุทธะได้ยินก็บอกนายทวารบาลว่าดูก่อนนายทายาบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเรามาถึงแล้วอย่าห้ามพระพุทธเจ้านี่คือศาสดาของเรานะลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะก็เข้าไปหาพระนันทยะและพระกิมิละถึงที่อยู่แล้วก็บอกว่าออกมาเถิดท่านผู้มีอายุออกมาเถิดท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทยะและท่านพระกิมิละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งรับบาตรรับจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งปูอาสนะให้พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายครั้นแล้วก็ทรงล้างพระบาทท่านผู้มีอายุเหล่านั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งที่บอกว่าพระอนุรุทธะเนี่ยนะได้ยินเสียงของนายทวารบาลที่ห้ามพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเถระฟังคำของนายทายาบาลว่ามาสมณะคิดว่าเอ้เราอยู่3คนไม่มีบรรพชิตคนอื่นเลยนายทายาบาลนี้พูดเหมือนกับพูดกับบรรพชิตใครหนอออกจากที่พักกลางวันไปยืนที่ประตูมองดูทางก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เปล่งพระสมีฉับพลันรังสีออกจากพระวรกายพร้อมกับขณะที่พระเถระมองเห็นส่องสว่างด้วยอนุพยัญชนะ80รุ่งเรืองเหมือนแผ่นทองที่คลี่ออกเรียกว่าคลี่ม่านทองอ่ะนะพระอนุรุทธะเถระก็คิดว่านายทายาบาลคนนี้เนี่ยพูดกับบุคคลผู้เลิศในโลกก็ยังไม่รู้จักเนี่ยนะพูดกับใครอยู่ก็ยังไม่รู้อีกนะคล้ายกับพูดกับภิกษุรูปหนึ่งพูดอย่างนี้เหมือนกับเหยียบมือจับอสรพิษที่กำลังแผ่พังผ่านที่คอเนี่ยนะนี่กำลังจับเรียกว่าภาษาชาวเราเรียกว่าอะไรนะล้วงคองูเห่าอ่ะนะคล้ายสำนวนคล้ายๆแบบนี้นะระวังเถอะว่างั้นพระอนุรุทธะก็เลยบอกว่ามาอาวุโสทายาปาโลอันนั้นอย่าได้ห้ามอาวุโสนายทายาบาลอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเนี่ยนะทีนี้ถามว่าทำไมพระอนุรุทธะเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วทำไมไม่รีบออกไปเลยอ่ะรีบไปต้อนรับสิทำไมไม่ออกไปต้อนรับพระพุทธเจ้าล่ะบอกว่าพระอนุรุทธะมีความคิดว่าเรา3คนอยู่ด้วยความพร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นเราจะเอามิตรเป็นที่รักไปทำการต้อนรับ พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นที่รักของเราฉันใดก็เป็นที่รักแม้ของสหายของเราฉันนั้นก็คือขณะเราก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพื่อนของเราก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถ้าเราจะไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเราก็ควรชวนเพื่อนไปด้วยเนี่ยนะเพราะอะไรเดี๋ยวไม่เรียกว่าความสามัคคีที่มีต่อกันเลยเป็นผู้ทำการต้อนรับพร้อมด้วยปิยมิตรเหล่านั้นปิยะแปลว่าที่รักเนี่ยนะบอกว่าพร้อมด้วยมิตรอันเป็นที่รักพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ไปด้วยตนเองก่อนนะก็เลยไปชวนเพื่อนก่อนเนี่ยนะทั้งสามท่านก็ช่วยกันอะไรรดล้างพระบาทถวายพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระเถระถือเอาน้ำสีเหมือนแก้วมณีใช้มือดุดตาข่ายคล้ายปฐมที่แย้มรดหลงที่หลังพระบาททั้งสองที่มีสีดุดทองคำขัดชำระพระบาทถามว่าธุลีแล้วเนี่ยนะฝุ่นละอองไม่เปื้อนพระพุทธเจ้าเลยนะฝุ่นละอองปกติแล้วไม่เปื้อนพระพุทธเจ้าทำไมต้องล้างถวายพระองค์ล่ะทำไมต้องล้างบอกว่าหนึ่งเพื่อกำหนดฤดูในพระวรกายอธิบายว่าร่างกายเนี่ยนะถึงฝุ่นละอองไม่เปื้อนก็จริงแต่ถ้าได้อาบน้ำแล้วสดชื่นไหมเพราะการล้างมือล้างเท้าเนี่ยทำให้ร่างกายสดชื่นสังเกตดูใครที่ชอบนั่งสมาธินะถ้าล้างเท้าเสร็จแล้วนั่งสมาธิกับไม่ล้างแล้วนั่งเนี่ยต่างกันเยอะเนี่ยนะหรือบางคนที่สังเกตดูเค้าล้างเท้าเสร็จแล้วเข้านอนกับไม่ได้ล้างเท้าเข้านอนก็ต่างกันเยอะเนี่ยนะเรียกว่าความสบายมันมีผลต่อร่างกายที่แตกต่างกันอันนี้เหตุผลที่1 2ที่พระองค์ล้างพระบาทก็เพื่อยังจิตของภิกษุเหล่านั้นให้ร่าเริงจิตของภิกษุเหล่านั้นเอิบอิ่มโสมนัสมีกับอย่างเรียกว่าปีติมีกำลังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงล้างพระบาทด้วยน้ำที่เรานำมาแล้วพระองค์ได้ใช้สอยน้ำที่เราได้นำมาทุกคนก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะว่าได้อะไรได้ถวายน้ำแก่บุคคลที่ตนเลื่อมใสที่สุดนี่พระพุทธเจ้าก็ปฏิสันถารเนี่ยนะเป็นการเริ่มปฏิสันถารข้อ362พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านพระอนุรุทธะว่าดูก่อนอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละพวกเธอพออดทนได้ละหรือพวกเธอพอยังชีวิตให้เป็นไปได้หรือพวกเธอไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรืออันนี้เป็นคำถามเนี่ยนะคำถามเกี่ยวกับเรื่องการความเป็นไปแห่งอัตภาพหรือถามถึงภิกขาจริยวัตรอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามถึงภิกขาจารวัตรว่าดูก่อนอนุรุทธะนันทิยะกิมิละพวกเธอพออดทนได้หรืออิริยาบถ ทั้ง4ของพวกเธอทนได้หรือพอเป็นไปได้หรือพวกเธอยังชีวิตให้เป็นไปสืบเนื่องไปได้โดยไม่ลำบากด้วยก้อนข้าวบิณฑบาตหรือพวกเธอหาก้อนข้าวหาอาหารได้ง่ายไหมพวกมนุษย์เห็นพวกเธอพร้อมเพรียงกันแล้วสำคัญที่จะถวายข้าวอยากขู่ข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นที่ควรถวายไหมพวกเธอไม่ลำบากด้วยปัจจัยสามารถบำเพ็ญสมณธรรมได้ต่อไปใช่ไหมเนี่ยนะคือบอกว่าผู้ที่ไม่ลำบากด้วยปัจจัย4ก็สามารถจะเจริญสมณธรรมบำเพ็ญสมณธรรมให้เป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็หิวแหมมันก็บางวันก็บิณฑบาตได้มั่งไม่ได้มั่งเนี่ยมันก็อยู่ยากเหมือนกันนะมันก็เริ่มอะไรนะคิดแผน2แล้วใช่ไหมย้ายไปอยู่ไหนดีแล้วเนี่ยเหมือนสุขุมอ่ะนะเขาก็ไปอยู่แล้วบิณฑบาตได้บ้างไม่ได้บ้างเขานึกอยากใส่เขาก็ใส่เขาไม่นึกเขาไม่อยากใส่เขาก็ไม่ใส่เอ๊ะมันจะเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าเนี่ยนะครับเปลี่ยนที่บิณฑบาตดีกว่าเป็นต้นมันผู้ที่เดือดร้อนกันดารในปัจจัย4ก็อันนั้นคนหิวกับคนอิ่มลองอ่านพระสูตรดูเถอะเคยไหมสวดมนต์ตอนหิวกับตอนอิ่มคิดเหมือนกันป่ะอันนั้นตอนขาไปบิณฑบาตกับหลังจากกลับบิณฑบาตก็คิดไม่เหมือนกันก่อนอาหารกับหลังอาหารก็คิดไม่เหมือนกันเนี่ยนะเจริญพุทธคุณเนี่ยนะอิติปิโสภควาตอนหิวกับตอนอิ่มก็ไม่เหมือนกันตอนเป็นโรคกระเพาะกับตอนหายโรคมันก็ไม่เหมือนกันเพราะพวกอาหารทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นสัปปายะที่สำคัญต่อร่างกายซึ่งพระอนุรุทธะทั้งหลายก็ตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์พออดทนได้พอยังชีวิตให้เป็นไปได้พวกข้าพระองค์ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตเนี่ยนะนี่คำถามต่อไปอีกพระองค์ก็ถามว่าพวกเธอยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมแลดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่หรือเรียกว่ายังมองด้วยสายตาแบบแม่มองลูกเนี่ยนะมองกันแบบเรียกว่า คนที่แบบทุกคนก็เหมือนกับว่าเป็นมิตรกันเป็นคนที่ยังจิตของแต่ละฝ่ายให้อิ่มอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมพระอนุรุทธะก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมแลดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่เรียกว่ามองด้วยสายตาอันเป็นที่รักเนี่ยนะในอรรถกถาหน้า16บอกบรรทัดที่3บอกว่าเมื่อจะทรงถามถึงสามัคคีรสว่าดูก่อนอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละพวกเธอเป็นราชบรรพชิตทั้ง3คนเนี่ยนะฮะเป็นราชบรรพชิตแปลว่าจะเป็นพระราชาอยู่แล้วออกบวชเนี่ยนะทั้ง3คนเนี่ยจะขึ้นครองราชอยู่แล้วออกบวชเนี่ยนะทั้ง3ท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเพราะถ้าหากว่าพวกมนุษย์ไม่ถวายปัจจัยแก่พระระดับนี้แล้วจะไปถวายแก่ใครอย่างนั้นนะก็พวกเธอนั้นเนี่ยนะได้ฉันของอย่างนี้แล้วก็อยู่ยัดเยียดกันและกันเหมือนลูกเนื้อหรือคือว่าอยู่แบบพวกลิงพวกข้างพวกสัตว์ป่าอยู่หรือว่าอยู่แบบคนที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทเรียกว่าอยู่แบบสมณะหรือว่าอยู่แบบพวกคล้ายๆกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานถ้ามันอยู่กันยังไงเอาเขาเอาลิงมาเลี้ยง3ตัวเนี่ยนะอยู่ด้วยกันลิงจะเป็นยังไงถ้าเลี้ยงสุนัข3ตัวอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงถ้าเลี้ยงช้าง3เชือกอยู่ด้วยกันถ้าม้า3ตัวโค3ตัวเป็นต้นอ่ะมันจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเธอไม่ใช่อยู่กันแบบพวกลูกนกลูกเนื้อแบบนั้นนะอยู่ด้วยสามัคคีกันใช่ไหมอธิบายว่าขีระกีภูตาน้ำกับน้ำนมเนี่ยน้ำกับนมผสมเข้ากันและกันไม่แยกจากกันเหมือนเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเธออยู่ด้วยความสามัคคีจิตใจของเธอยังเป็นอันเดียวกันเข้ากันได้อย่างสนิทใจกันอย่างนั้นหรือคือบางคนเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องแต่ใจเนี่ยแตกเป็น4เสียง5เสียงแล้วเพียงแต่ว่ารอความอะไรนะรอให้มันมีเรื่องจุดชนวนกว่านี้อีกนิดหนึ่งแค่นั้นน่ะนะรอให้อีกฝ่ายหนึ่งประทุขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะกรีบกดอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะนะอย่างนั้นอยู่ไหมคือบางทีเนี่ยมันก็เข้ากันได้เพราะอะไรครับคล้ายกับสมัยใหม่เนี่ยนะเขามีประเทศ 2-3 ประเทศที่มันทะเลาะกันร้ายเรื่องอ่ะประเทศนี้ทะเลาะกับประเทศนั้นประเทศนั้นทะเลาะกับประเทศนี้ทีนี้เอ๊ะทำไงเอา3ประเทศนี้มาคุยกันได้เอาคุยแต่เรื่องผลประโยชน์ของทุกคนดีกว่าอย่าคุยเรื่องไอ้เรื่องแตกแยกเก็บไว้ก่อนกันว่ากลบไว้เหมือนกลบไว้ด้วยหญ้าเหมือนกับเอาเสือเอาพรมเนี่ยปิดไว้ก่อนไม่ต้องคุยหรอกไอ้เรื่องที่มันทะเลาะกันมาคุยไอ้เฉพาะประโยชน์กันแก่กันและกันพอแล้วบอกว่านี้พวกเธอเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเข้ากันได้เนี่ยเพราะว่าเรื่องขบเรื่องชันเรื่องอยู่หลับนอนแค่นั้นหรือเบื้องลึกจริงๆแล้วภายในใจพวกเธอเข้ากันได้ไหมเธอทะเลาะกันไหมเธอกินแหนงแคลงใจระแวงใจกันอยู่ไหมพระพุทธเจ้าก็ถามแบบนี้มันจิตตุบาทแนวความคิดของเธอยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่หรืออะไรทีนี้เอาความคิดนะต่อไปปิยะจักขูหิจักสุคือการตั้งด้วยเมตตาจิตเนี่ยนะมองด้วยจิตที่เมตตาไม่ใช่มองด้วยสายตาอมหิตใช่ไหมแผ่รังสีอมหิตแผ่ไปตายได้ก็ดีเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่ามองด้วยสายตาที่หวังประโยชน์แก่ผู้ที่ถูกมองเนี่ยเรียกว่าปิยะจักสุมองว่ามองให้อีกฝ่ายหนึ่งประสบแต่ความเจริญเนี่ยนะมองเพื่อความเจริญของอีกฝ่ายหนึ่งพวกเธอมองดูกันและกันด้วยสายตาอย่างนั้นไหมแม่ที่มองลูกหวังแต่ความเจริญแก่ลูกฉันใดเธอมองกันแบบนั้นอยู่ไหมนะพระอนุรุทธะก็ตอบว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเนี่ยนะพร้อมเพรียงกันชื่นบานกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมแลดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่แสดงว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคล้อยตามกันไปหมดเลยเนี่ยนะทีนี้คำถามบอกว่าเอาแล้วพวกเธอทำอย่างนั้นได้อะปฏิบัติตัวกันยังไงนะลองเล่าให้ฟังไหมเหมือนกันเล่าให้ฟังว่าเข้ากันได้สามัคคีกันได้เนี่ยเข้ากันได้สามัคคีกันได้เพราะเหตุอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงมีความสมัครสมานสามัคคีกันพระอนุรุทธะก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรโอกาสข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราเนาะเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เห็นปานนี้โอ้เป็นบุญของเราแล้วนะพูดภาษาเราบอกเป็นบุญของเราแล้วที่เราได้รู้จักกับเพื่อนเห็นปานนี้เนี่ยนะข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาต่อท่านผู้มีอายุนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลัง เนี่ยนะตั้งเมตตากายกรรมทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งสองทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาต่อท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งเมตตามโนกรรมเนี่ยนะในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะต่อหน้ามีเมตตาฉันใดรับหลังก็มีเมตตาฉันนั้นอันนั้นรับหลังมีเมตตาฉันใดต่อหน้าก็มีเมตตาฉันนั้นนะเพราะอะไรเพราะหวังแต่ประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ่งหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งมีแต่ความเจริญข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้อีกว่าฉะไหนหนอเราต้องเก็บจิตของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้เราอย่าถือเอาความคิดของเราเป็นประมาณนะให้ถือเอาความคิดของเพื่อนเป็นประมาณเนี่ยนะเอาใจของเราไว้ก่อนเอาใจของเพื่อนเป็นหลักเราว่ายังไงไม่สำคัญสำคัญว่าเพื่อนว่ายังไงเพื่อนว่ายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นแหละเนี่ยนะโอ้ยถ้าคิดกันได้อย่างนี้ใครจะไปทะเลาะกันใช่ไหมไอ้ทะเลาะกันบอกทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยเนี่ยนะก็มาขำโยมก็บอกว่าอะไรนะทุกคนเป็น CEO หมดเลยเนี่ยนะเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจสิทธิ์เบ็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะอำนาจเบ็ดขาดอยู่ที่ข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวใครจะแย้มถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หมดทุกคนอะไรจะเกิดขึ้นนะทะเลาะกันสิเนาะแต่นี้บอกไม่ทุกคนว่าทุกคนคิดยังไงทุกคนคิดว่าเออแล้วแต่เขาเถอะเขาว่าไงก็ว่ากันนะเพราะอะไรเพราะยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งว่าเก่งอยู่แล้วดีอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเรายอมรับฝ่ายที่เขาดีด้วยเขาเก่งด้วยเขามีความสามารถด้วยบางทีเขามีข้อมูลมากกว่าเราเขาตัดสินใจเราก็ยอมรับว่าเออมันคงถูกแหละว่างั้นเถอะไอการระมัดระวังเป็นเรื่องที่ดีไอการหวาดระแวงอ่ะไม่ดีบางคนเนี่ยระแวงแต่พอพูดจริงใช้คำว่าระวังกับระแวงเนี่ยไม่เหมือนกันคำว่าระวังเนี่ยหมายความว่าเมื่อมีเหตุการณ์ใดก็เกิดขึ้นก็ว่าไปตามกันแต่มีการตรวจสอบเออดีไหมเหมาะสมไหมมีอะไรไหมแต่ถ้าระแวงล่ะผวาเลยมันจริงหรือเปล่ามันจะโกงเราหรือเปล่ามันจะหาเรื่องเราหรือเปล่านี่เอาเปรียบกันนี่ว่าอะไรเป็นต้นเนี่ยก็จะเริ่มเรียกว่าอันนี้พวกนี้หวาดระแวงเพราะฉะนั้นพอข้าพระองค์มีความคิดว่าเราจะเก็บจิตของตนแล้วประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้พอข้าพระองค์คิดอย่างนี้ก็เก็บจิตของตนเสียประพฤติอยู่ตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันจริงแลแต่ว่าจิตของข้าพระองค์ทั้งสามเนี่ยเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะมีใจเป็นอันเดียวกันแปลว่ามีศรัทธาเสมอการมีกุศลธรรมทั้งหลายเสมอการเก็บอะไรเก็บจิตของตนประพฤติตามจิตอำนาจของเพื่อนทั้งหลายอันนี้เป็นคำรายงานของพระนันทิยะที่จริง3องค์3คนเนี่ยไม่เคยพูดคำพูดประเภทนี้เล่าสู่กันฟังเลยนะคือทุกคนเนี่ยมีแต่คนทุกคนมีความคิดแบบเนี้ยแต่ไม่เคยคุยกันว่าเราเนี่ยทำตัวกันแบบนี้นะแบบทุกคนมาสามัคคีกันนะอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องคุยเพราะอะไรเพราะมีความสามัคคีอยู่แล้วเนี่ยนะเคารพซึ่งกันและกันยำเกรงต่อกันและกันอยู่แล้วท่านพระนันทิยะก็กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอประทานพระวโรกาสข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เห็นตานี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาต่อท่านผู้มีอายุเหล่านี้เนี่ยนะทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งเมตตาวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งเมตตามโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราพึงเก็บจิตของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บจิตของตนเสียประพฤติตามจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแลแต่ว่าจิตเป็นอันเดียวกันแปลว่ามีใจเป็นอันเดียวกันมีฉันทานุมัติอนุมัติเนี่ยนะมาจากอนุบวกมติมีความเห็นแนวเดียวกันไปตามร่องรอยเดียวกันมีทิฏฐิเหมือนกันเพราะทุกคนเนี่ยประกอบด้วยเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พร้อมเพรียงกันชื่นบานกันไม่วิวาทต่อกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมแลดูกันและกันด้วยตาอันเป็นที่รักอยู่อย่างนี้พระเจ้าข้าพอได้ฟังอย่างนี้พระองค์ว่าไงสาธุสาธุอนุรุทธะเนี่ยนะสาธุสาธุอนุโมทนาเลยนะ ทีคำพูดบอกว่าเธอบิณฑบาตฉันได้ไหมอดทนได้ไหมไม่ลำบากด้วยอาหารหรือบอกไม่ลำบากพระเจ้าค่ะเงียบไม่สาธุนะอุ้ยใครก็ฉันกันทั้งนั้นแหละว่างั้นนะเป็นเรื่องปกติแต่ไอ้อยู่ด้วยความสามัคคีนี่สิเป็นของยากอัตถกถาหน้า16จึงบอกว่าอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมต่อหน้ารับหลังหน้า16 17เนี่ยนะมาดูว่าเมตตากายกรรมต่อหน้าเป็นอย่างไรก็บอกว่าเมื่อเตียงต่างพันดะข้าวของเครื่องใช้อันใดอันหนึ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเก็บไม่ดีพอมองเห็นปั๊บไม่ดูหมิ่นว่าสิ่งนี้ใช้แล้วควรมาเก็บแม้ตำหนิแม้เก็บไม่รู้จักที่จักทางอะไรเป็นต้นไม่ดูหมิ่นเหยียดยามแบบนั้นแต่แล้วเก็บของที่เขาวางไว้เหมือนกับตัวเองนั่นแหละทำไว้ไม่ดีประคับประคองฐานะที่ควรประคับประคองอันนี้ชื่อว่าเมตตากายกรรมต่อหน้าไม่ใช่ว่าเห็นถ้าเขาใครทำอะไรไม่ดีเนี่ยนะสอบสวนเลยเป็นอาทิตย์ดีกรมการปกครองทันทีเลยใช่ไหมไปยังไงมายังไงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยสอบสวนอุ้ยเก่งมากเนี่ยชำระพิพากษาเบ็ดเสร็จหมดคนพิพากษาคนเลยรำคาญหมดบ้านหมดเมืองเลยนะคืออันตรงนี้เนี่ยเราต้องระวังว่าบางอย่างเนี่ยนะเราก็ไม่จำเป็นต้องรีบพูดอะไรเกินไปแล้วค่อยๆคุยค่อยๆพูดกันก็ได้ในบางกรณีเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโหเอาใหญ่เลยเนี่ยนะนี่เห็นไหมเนี่ยฉันไม่เคยบอกให้ซ้อนอะไรให้วางตรงนี้แล้วก็เอะวอยวายจะเรียกอะไรนะแต่ไอ้คนที่วางนี่มันก็เลือกเกินเนี่ยนะไอ้คนอื่นเขาวางถูกที่แล้ววันหลังก็เข้าเอรอบเดิมอีกนั่นแหละนี่นะถ้าเป็นพระนะครูอาจารย์ทั้งหลายเขาจะลงทันตกรรมคำพูดที่บอกว่าเมตตาต่อกันต่อหน้ารับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะแล้วก็ทำกันแบบนี้หมายคำว่าทุกคนมีสิทธิเท่ากันทุกคนเช่นทุกคนคือเพื่อนกันเมื่อทุกคนเป็นเพื่อนกันอ่ะแต่ละคนไม่ใช่ใครปกครองใครทุกคนก็รักกันเหมือนกันหมดแต่ถามว่าถ้าแม่กับลูกทำไงลูกเอ้ยลูกจะทำอะไรเรี่ยราดก็ช่างเถอะนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะตามเก็บให้มีวัดแห่งหนึ่งเอ้ยใช้ไปเถอะมีอะไรก็ใช้ไปเถอะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวผมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทีนี้อะไรเกิดขึ้นทุกคนสุรุ่ยสุร่ายใช้เข้าของเละเทะหมดเลยนะไอ้คนพูดคนนี้เนี่ยเทพน้ำตาร่วงเลยเนี่ยนะแค่ว่าอะไรนะแค่ว่าไอ้ตรงนี้ต้องดูว่าคำที่บอกว่าไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามก็คือว่าทุกคนเคารพซึ่งกันและกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดำรงอยู่ในฐานะพ่อแม่หรือเป็นครูบาอาจารย์เมื่อเห็นคนอื่นทำผิดทำพลาดก็ต้องมีการบอกการสอนถ้ามีการบอกการสอนแล้วไม่เชื่อฟังอาจารย์ที่ดีพ่อแม่ที่ดีจริงๆนะแล้วปล่อยมันเถอะนิสัยมันจะเละเทะก็ให้มันเละเทะต่อไปเขาคิดอย่างนี้ไหมถ้าเมตตาต่อกันจริงๆแล้วต้องเคี่ยนบ้างก็ต้องเคี่ยนตีบ้างก็ต้องตีแบบถ้าทางโลกอะนะถ้าทางธรรมะก็ทำไงลงทันตกรรมก็ลงทันตกรรมแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็บอกเธอหาอาจารย์ใหม่ได้แล้วเนี่ยนะไปเธอเนี่ยนะขอให้ไปให้สบายเนี่ยนะก็แปลว่าแยกย้ายกันไปแล้วกันคือทางพระวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้จำทนเลยนะไม่ได้สอนให้จำทนอดทนพระพุทธเจ้าสอนแต่จำทนพระพุทธเจ้าไม่สอนแยกอดทนกับจำทนได้ไหมคนที่ตกอยู่ในเบี้ยล่างเท่านั้นแหละคนนั้นจำทนตลอดไปแต่คนที่อดทนก็คือคนที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็ไม่ถือโทษแนะนำกันได้ก็แนะนำกันไปบอกกันได้ก็บอกกันไปสอนกันได้ก็สอนกันไปถ้าสอนกันไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าสอนวิธีสอนพระองค์มีกี่วิธี1สอนละมุนละม่อมสอนแบบรุนแรง3ทั้งละมุนละม่อมและรุนแรง4ฆ่าทิ้งแปลว่าไม่สอนเนี่ยนะต่างคนต่างไปแล้วกันเนี่ยนะเธอมาจากไหนล่ะเขาจำได้ไหมทางกลับเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะก็ไปตามทางของเธอแล้วกันอย่างเงี้ยนะเพราะแต่ว่าหมายความว่าแนะนำโอวาตักเตือนนะกิจของอีกฝ่ายหนึ่งทำแล้วไม่ตำหนิตัวเองในวันหลังแล้วเนี่ยนะอันนั่นแหละมันเมตตากายกรรมต่อหน้าเกื้อกูลกันนะเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาทำอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันหรือข้าวของเครื่องใช้ที่อีกฝ่ายหนึ่งเก็บไว้ไม่ดีก็ช่วยนะเรียกว่าช่วยปกป้องคุ้มครองซึ่งกันและกันส่วนเมตตาวจีกรรมต่อหน้าเป็นอย่างไรเมตตาวจีกรรมต่อหน้าเช่นสัมโมชนียกถาอันไพเราะกล่าวปฏิสันถานสารานิยกถาพูดถ้อยคำเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงการกล่าวธรรมการพูดสารพันยะถามปัญหาตอบปัญหา กับพระเถระทั้งหลายนี้เรียกว่าเมตตาวจีกรรมต่อหน้ามีการพูดคุยกันปราศัยกันสนทนากันซึ่งกันและกันแต่ทุกคนเนี่ยนะถ้าทุกคนเขามีสัมมาวาจาเนี่ยนะมันก็น่าสนทนากันใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานสัมมาวาจาแล้วสนทนาเพราะสนทนาเห็นแก่ประโยชน์ตนเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเมื่อทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทุกคนสำคัญต่อประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งการสนทนากันของคนอย่างนี้ถามว่าน่าสนทนาไหมบอกว่าน่าสนทนาแต่อีกคนหนึ่งบอกขอให้ฉันพูดบ้างขอให้ฉันพูดบ้างอยากพูดมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้ถ้าอย่างนี้มันน่าสนทนาไหมบอกเอ้ยแยกๆกันคุยแล้วกันนะเนี่ยนะสวดมนต์เถอะแบบนั้นนะมันก็ต้องคำว่าสนทนาเมตตาวจีกรรมต่อหน้าเนี่ยคือพูดแล้วทุกฝ่ายก็ได้รับประโยชน์เข้าองค์แห่งวาจาสุภาษิตหมดเลยทีนี้ต่อไปเมตตาวจีกรรมรับหลังบอกว่าเมื่อพระเถระหลีกไปเช่นพระนันทิยะสหายรักของเราผู้มีศีลมีอาจาระอย่างนี้คือเรียกว่าชื่นชมกันรับหลังเนี่ยอย่างเช่นพระอนุรุทธะก็ชื่นชมว่าพระนันทิยะมีศีลอย่างนี้นะท่านมีอาจาระอย่างนี้นะท่านพระกิมมิละเนี่ยคือชมเพื่อนก็เรียกว่าชมอีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟังแต่ไม่ใช่ว่าสองคนเขาทะเลาะกันนะคือต้องฟังให้ดีการชมอีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟังเนี่ยชมเพื่อให้เขาทะเลาะกันก็ได้ชมเพื่อให้เขาสามัคคีกันก็ได้ชมให้เขาทะเลาะกันนะรู้ว่าสองคนนี้เขาไม่ชอบกันวิธีให้เขาทะเลาะกันยิ่งกว่าเดิมทำไงรู้ไหมง่ายนิดเดียวชมไอ้คนที่เป็นศัตรูให้อีกศัตรูเนี่ยฟังให้มากที่สุดเนี่ยนะเก็บคุณงามความดีรายละเอียดความดีทุกอย่างมาเล่าให้ฟังแล้วสองคนนี้เขาจะทะเลาะกันมากกว่าเดิมถามว่าทำไมเคยได้ยินไหมศัตรูเรียกว่าศัตรูชื่นชมศัตรูจะมีไหมไม่มีหรอกเนี่ยนะมันถ้าด่าศัตรูให้ศัตรูฟังเนี่ยนะโอ้โหอันนี้ชอบมากนะปกติเนี่ยเขาก็คนที่พูดชื่นชมฮะเรียกว่าชมอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งกันต้องรู้ว่าสองคนนี้เขาเข้ากันได้เขามีเมตตาจิตต่อกันถ้ารู้ว่าสองคนเขามีเมตตาจิตต่อกันชมแกชมเขาชมอีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟังแต่ถ้ารู้ว่าเขาหมั่นไส้กันและกันอยู่เนี่ยนะไม่พูดถึงอ่ะดีที่สุดเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเมตตาอย่างหนึ่งแล้วนะการที่เราไม่พูดอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาจะยิ่งร้าวรันหนักกว่าเก่าเนี่ยนะบางทีเนี่ยเขาอาจจะวันหลังเขาอาจจะสามัคคีกันได้บ้างพอเราพูดร้าวรานกว่าเก่าแตกแยกกว่าเก่าไปอีกอันนี้ต้องระวังเนี่ยนะเรียกว่าประสานไม่ได้ยังไงก็อย่าไปซ้ำเติมกันแล้วกันต่อไปส่วนเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้ารับหลังก็คือว่าเจริญว่าขอให้ท่านนันทิยะกิมิละผู้เป็นมิตรอันเป็นที่รักของเราเนี่ยนะจงเป็นผู้ไม่มีเวรขอให้มิตรอันเป็นที่รักของเราจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนขอให้มิตรอันเป็นที่รักของเราเนี่ยนะจงอยู่เป็นสุขอันนี้ชื่อว่าเมตตามโนกรรมเมตตามโนกรรมนี้ควรเจริญทั้งต่อหน้าและรับหลังซึ่งพระองค์บอกพระอนุรุทธะเป็นต้นก็บอกว่ากายของข้าพระองค์เนี่ยนะต่างกันก็จริงแต่จิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นอันเดียวกันเนี่ยเอกัญจปนะมันเยจิตตังเนี่ยนะแสดงว่าจิตของข้าพระองค์เนี่ยนะมีความเป็นอย่างเดียวกันเพราะทำอะไรร่วมกันไม่แตกแยกขาดศูนย์ไม่ปราศจากการพร้อมเพรียงกันและกันเพราะทุกท่านเนี่ยนะเก็บจิตของตนประพฤติตามอำนาจจิตของท่านนอกนี้ถามว่าเขาปฏิบัติกันอย่างไรตอบว่าเช่นบาทของหนึ่งท่านสนิมขึ้นจีวรของอีกหนึ่งรูปเศร้าหมองข้าวของเครื่องใช้อีกคนหนึ่งเนี่ยบริต้องบริพันธกรรมเนี่ยต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดแต่งเสนาสนะเป็นต้นถ้าองค์นะคือหมายความว่า3องค์เนี่ยทุกคนมีงานที่จะต้องทำเหมือนกันหมดเช่นองค์ที่1ก็บอกว่าบาทเขาต้องระบมองค์ที่2บอกจีวรเขาเศร้าต้องย้อมนะมันหมองต้องย้อมอีกคนหนึ่งบอกกุฏิรั่วมันต้องซ่อมไอ้คนที่สนิมบาทขึ้นที่บาทเนี่ยพูดขึ้นมาก่อนบอกว่าสนิมเกิดขึ้นที่บาทของผมเนี่ยจะต้องสุมบาตรตอนนี้ผมจะสุมบาตรนะครับองค์ที่เหลือนอกนี้ก็บอกไอ้องค์ที่จีวรเศร้าหมองบอกจีวรผมเศร้าหมองมันต้องซักผมจะไปซักเพราะฉะนั้นผมจะไปนะองค์นี้จะไม่คิดอย่างเงี้ยเข้าไปป่าไปตัดฟืนเอามาสุมบาตรให้เพื่อนก่อนเพราะบาตรเพื่อนมันสนิมขึ้นเพราะฉะนั้นต้องสุมบาตรให้เพื่อนก่อนของเราเอาไว้ก่อนก็ได้แต่ของเพื่อนต้องมาก่อนเนี่ยนะแล้วก็พ พอทำนั้นเสร็จก็มาซักจีวรอีกรูปหนึ่งบอกว่าจีวรของผมเศร้าหมองไอ้รูปบอกบาดผมเนี่ยมันต้องสุมนะบอกไม่ใครพูดก่อนคนนั้นทำตามคนนั้นไปก่อนแล้วกันนะคนที่เหลือแล้วค่อยมาตามกันทีหลังมันคนที่สามบอกศาลาของผมชำรุดอีกสองคนนั้นก็จะเก็บเรื่องบาดเรื่องจีวรมาทำเรื่องศาลานะเขาขอให้ใครคนใดพูดก่อนอะถือเอาตามคำของคนนั้นเป็นประมาณแค่ว่าเก็บใจเป็นของตนเนี่ยนะเก็บใจของตนไปช่วยเหลือเพื่อนเพราะฉะนั้นขอเอาของเราขอเป็นคนสุดท้ายก็ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อทำของเพื่อนก็เหมือนกับทำของตนเนี่ยนะทุกคนก็มีความคิดแบบนี้เหมือนกันหมดความเมตตาความสามัคคีความปรองดองกันก็มีต่อกันและกันเชื่อไหมว่าคนที่ทะเลาะกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะทำตัวตรงข้ามแบบนี้หมดก็บอกบาดผมมันเศร้าหมองเอาแล้วจีวรของผมไม่ซักหรือไงเอากุฏิของผมก็รั่วแล้วใครจะช่วยผมแค่นั้นแหละสามท่านคุยกันมารู้เรื่องแล้วเนี่ยนะเตรียมแยกวัดกันได้เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงอนุโมทนาวาสาธุสาธุอนุรุทธะนะมันในหน้า18บอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าถามถึงเรื่องอาหารพระภิกษุเหล่านั้นก็ตอบว่าไม่ลำบากด้วยเรื่องอาหารพระพุทธเจ้าไม่สาธุการเลยไม่อนุโมทนาเพราะอะไรเพราะว่ากัปปลิงกราหารของสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันมีเป็นเรื่องอาจินเป็นเรื่องปกติใครก็กินทั้งนั้นแหละเกิดมาในโลกคนก็กินกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่รู้จะอนุโมทนาทำไมเนี่ยนะเพราะอะไร ก็กินอยู่เนี่ยถ้าไม่อยู่ตรงไหนก็ต้องกินเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารก็ถือเป็นเรื่องปกติไม่จำเป็นต้องสอบถามกันไม่ต้องอนุโมทนากันคุยกันพอตรงไหนจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปพอช่วยกันเสร็จแล้วก็แล้วกันไปแต่เรื่องการแตกแยกความสามัคคีกันเนี่ยอันนี้เป็นปกติของชาวโลกปกติจริงๆเลยนะแม้กระทั่งพ่อกับลูกบางทีก็ยังตะเง็ดใจกันอยู่ใช่ไหมพ่อกับแม่ก็ยังตะเง็ดใจกันอยู่ลูกกับหลานก็ยังตะเง็ดใจกันอยู่คือโดยมากแล้วโลกสันนิวาสนี่มันแตกแยกมากเลยนะที่จะสามัคคีกันเนี่ยน้อยมากเลยเนี่ยนะครอบครัวใดที่อยู่ด้วยความสามัคคีเนี่ยที่อยู่แค่สองคนยังอยู่สองคนยังมองหน้ากันไม่ค่อยติดเลยเนี่ยนะยอมข้าเล่าบอกว่าโอ้สองตายายเนี่ยต้องแยกกันอยู่ห่างๆน้ำคุยกันไม่รู้เรื่องเขาว่างั้นนะอยู่กันมาตั้ง5-60ปีแล้วน่าจะคุยกันพอรู้เรื่องแล้วมาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะว่างั้นนะก็แต่ก็ไม่ใช่คู่เดียวนะเลอะมากเลยนะเท่าที่ได้ข่าวมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่าการผิดใจกันเนี่ยมีอบายก็ผิดใจกันนะเดรัจฉานก็ทะเลาะกันแก่งแย่งกันมาเทวดาหรือมนุษย์ก็ทะเลาะกันเพราะเวลาที่สัตว์ทั้งหลายพร้อมเพรียงกันสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยหายากว่างั้นนะอยากให้ทะเลาะกันก็จับไปรวมตัวกันบ่อยๆเข้าสิเดี๋ยวก็ทะเลาะกันหมดนะตอนแรกก็เรียกว่าพอมองหน้ากันยังยิ้มให้กันบ้างนะพอจับไปรวมตัวกันหลังก็แหมไม่อยากเห็นหน้าเลยนะเหลียวก็อะไรนะหันหน้าหลีกหนีที่สุดเท่าที่จะหนีได้เพราะความพร้อมเพรียงกันเป็นสิ่งที่หายากเพราะทุกคนเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยนะเอาแต่ใจตัวเองไม่พยายามจะเข้าใจอีกฝ่ายเลยว่าอีกฝ่ายเขาต้องการอะไรและอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองจนเรียกว่าร้องเรียกให้แต่คนอื่นมาเห็นใจเราไม่เคยเห็นใจคนอื่นเลยเนี่ยนะขอแต่ความเห็นใจจากคนอื่นโดยที่ตนไม่เคยเห็นใจคนอื่นเลยเนี่ยแล้วก็มีคำพูดที่ล่วงเกินคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะดังนั้นก็อันนี้แหละทำให้เป็นเหตุให้แตกแยกกันไม่มีเมตตากันขาดความสามัคคีกันมันจะต้องมีการทำอะไรให้พร้อมเพรียงกันสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยนะวันที่พระองค์อนุโมทนาเพราะว่าความสมัครสมานสามัคคีปรองดองเนี่ยเป็นเรื่องที่หายได้ยากในโลกเนี่ยนะและทีนี้ถามว่าไอตัวที่สร้างความแตกแยกสร้างความทำให้ขาดความสามัคคีเนี่ยเกิดจากคนพูดมากหรือคนพูดน้อยคนพูดมากเนี่ยนะพูดทุกคำมันสร้างปัญหาโดยมากเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีเมตตาจริงๆเนี่ยเขาจึงระวังที่จะพูดถ้อยคำหนึ่งคำออกไปเพราะถามอะไรการพูดแต่ละคำออกไปเหมือนกับการโยนอะไรออกไปสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะถ้าเหมือนกับการอะไรนะมันเหมือนมีการกระแทกแล้วล่ะเนี่ยนะเมื่อมีการกระแทกเนี่ยพร้อมที่จะแตกแยกกันมันคนที่เขาเป็นเนี่ยนะใช้วาจาเป็นจึงไม่พูดมากสมาคมเหล่าใดกลุ่มเหล่าใดที่สามัคคีกันเนี่ยนะสมาคมเหล่านั้นจะไม่พูดกันมากเกินไปเนี่ยนะแค่ว่าพูดแต่พอประมาณเนี่ยนะพูดกันแต่พอประมาณทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถามพระภิกษุทั้งหลายต่อไปในข้อ364ว่าอนุรุทธะพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปแล้วหรือ นะพวกเธอเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทปฏิบัติมุ่งคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยอยู่อย่างนั้นใช่ไหมพระอนุรุทธะก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปแล้วอยู่นี่ก็ถามว่าเอาพวกเธออยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะเหตุอย่างไรคือพระองค์ถามถึงลักษณะของความไม่ประมาทเนี่ยนะว่าที่บอกว่าพวกเธอเนี่ยอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปมุ่งที่จะเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยพวกเธอทำกันอย่างไรพระอนุรุทธะเป็นต้นก็เล่าในฐานะโดยมากฐานะเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะท่านก็เลยเล่าถึงว่าลักษณะความไม่ประมาทให้ฟังว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสพวกข้าพระองค์ผู้ใดกลับจากบิณฑบาตจากหมู่บ้านก่อนหมายความว่าเข้าไปบิณฑบาตนี่เข้าไปในหมู่บ้านองค์ไหนกลับก่อนท่านผู้นั้นก็จะปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันตั้งน้ำใช้ตั้งถาดสำรับเอาไว้ส่วนท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังหมายก็ว่าไม่ได้ประมาทจะต้องเดินเรียงกระดาน3องค์เนี่ยต่อกันไปไม่ใช่อย่างนั้นนะองค์ไหนพร้อมจะไปบิณฑบาตก่อนก็เดินเข้าหมู่บ้านไปเลยองค์หลังองค์ไหนพร้อมองค์นั้นก็ตามออกไปเมื่อบิณฑบาตได้อาหารกลับมาก็องค์ไหนกลับมาก่อนหรือองค์ไหนกลับไปหลังก็ตามสบายมันองค์ที่กลับมาจากหมู่บ้านก่อนเนี่ยนะพวกนั้นก็จะตั้งน้ำฉันตั้งน้ำใช้ตั้งถาดสำรับเอาไว้ใส่อาหารเอาไว้ส่วนผู้ใดกลับจากบิณฑบาตทีหลังถ้าบิณฑบาตที่เหลือจากฉันก็หากประสงค์ก็ฉันถ้าไม่ประสงค์ก็ไม่ฉันนะหมายว่าอาจจะฉันที่บิณฑบาตที่หมู่บ้านมาแล้วก็ได้มีอาหารมาเหลือมาเนี่ยนะถ้าประสงค์จะฉันอีกก็ฉันนะหรือไม่ถ้าอาหารของตัวเองไม่พอก็เอาอาหารของเพื่อนที่เขาก็เอาถาดมาไว้อันนึงก็จะถ้าเทอาหารเอาวางไว้แล้วก็ปิดเอาไว้อย่างดีเนี่ยนะถ้าประสงค์แก่ฉันก็เอาอาหารนั้นอ่ะฉันได้เลยเนี่ยนะถ้าไม่ประสงค์แก่ฉันก็เทในที่ปราศจากของสดเขียวหรือว่าไปเทในที่ที่สัตว์ไม่ตายเนี่ยนะเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันเก็บน้ำใช้เก็บถาดสำหรับกวาดโรงพัดกวาดโรงอาหารผู้ใดเห็นหม้อน้ำฉันน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่าผู้นั้นก็เข้าไปตั้งเอาไว้นะถ้าเห็นหรือถ้าหากว่าทำแล้วมันเหลือวิสัยที่จะทำคนเดียวได้ก็จะกวักมือเรียกรูปที่สองช่วยกันยกเข้าไปตั้งเอาไว้พวกข้าพระองค์จะไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยเรื่องตักน้ำยกน้ำธรรมดาไม่คุยกันเลยเนี่ยนะไม่จำเป็นบอกนะแค่กวักมือปั๊บก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการความช่วยเหลือและขณะเดียวกันทุกวันที่5ผ่านไป5วันเนี่ยพวกข้าพระองค์จะนั่งสนทนาธรรมกันตลอดคืนยันรุ่งพวกข้าพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่ด้วยประการชนี้แลเนี่ยนะแปลว่าทุกองค์เนี่ยนะก็จะอย่างนี้เกื้อกูลกันดีมากช่วยเหลือกันอย่างดีแล้วก็ไม่สร้างปัญหาซึ่งกันและกันอธิบายเพิ่มเติมตามอรรถกถาว่าหน้า18กลางหน้าได้ยินว่าพระเถระเหล่านั้นเข้าไปภิกษาจารย์ไม่พร้อมกันพระเถระรูปใดสามรูปนี้คือพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยนะองค์ไหนออกจากพระสมาบัติชำระร่างกายแต่เช้าตรู่บำเพ็ญข้อปฏิบัติเข้าไปยังเสนาสนะกำหนดเวลาบิณฑบาตแล้วก็เข้านั่งเข้าพระสมาบัติก่อนพระเถระรูปใดที่นั่งก่อนก็จะลุกขึ้นก่อนเพราะกำหนดเวลาของตนรูปนั้นกลับจากบิณฑบาตนะกลับมาจากที่ฉันอาหารรู้ว่าภิกษุสองรูปมาภายหลังเราเนี่ยมาก่อนเพื่อนก็จะจัดบาตรปูอาสนะถ้าในบาตรมีอาหารพอดีเธอก็นั่งฉันถ้าเหลือก็ใส่ไว้ในถาดใส่สำรับปิดถาดเอาไว้ฉันเนี่ยนะทำภัตตกิจฉันเสร็จแล้วล้างบาตรเช็ดน้ำในบาตรให้หมดใส่บาตรไว้ในถุงเก็บอาสนะถือบาตรจีวรเข้าไปสู่ที่พักของตนแต่ว่าอันไหนที่ภาระที่ตัวเองควรทำเนี่ยนะทำได้ทำเลยเนี่ยนะจะไม่ต้องรอรูปหลังๆมาแล้วก็จะไม่โยนภาระของตัวไปให้คนหลังๆไม่พยายามจะเอาเปรียบตัวนะคือบางคนเนี่ยบางทีคนก่อนใช่บางเหมือนกับว่าทานเสร็จก็เอาถ้วยเอาแก้วเอาจานเอาอะไรไปวางกองสุมๆไอ้คนที่ลุกทีหลังเนี่ยรับบานเบอะเลยเหนื่อยเหงื่อท่วมเลยนะมันก็เรียกว่าทำตัวโยนภาระไปให้อีกฝ่ายหนึ่งเพราะนั้นอะไรที่ตัวเป็นภาระของตนก็ดูแลส่วนไหนที่เป็นภาระของตนทั้งหมดส่วนไหนที่ไม่ใช่ภาระของตนเอาช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมช่วยได้ก็ช่วยเนี่ยนะพอช่วยเสร็จแล้วตัวเองก็เดินจากไปอย่างสบายใจเนี่ยนะ รูปที่สองมาแล้วก็รู้ว่ารูปหนึ่งมาก่อนอีกรูปหนึ่งยังไม่เข้ามาจากหมู่บ้านเลยมันถ้าบาทในพัดมีพอประมาณเธอก็ฉันถ้าหากว่าอาหารบิณฑบาตได้มาน้อยก็จะเอาอาหารจากองค์ที่บิณฑบาตมาก่อนมาฉันถ้ามีเหลือก็ใส่ไว้ในสำรับอีกนะให้รูปทีหลังมาฉันรูปที่สามมาถึงก็รู้ว่าสองรูปมาก่อนแล้วเนี่ยนะเธอก็จะนั่งทำภัตตกิจเหมือนพระเถระรูปที่สองล้างบาตรเช็ดน้ำให้หมดใส่ไว้ในถุงยกอาสนะขึ้นเก็บเทน้ำที่เหลือในหม้อน้ำดื่มหรือหม้อน้ำใช้แล้วก็คว่ำหม้อเอาไว้เพราะอะไรเป็นที่กักขังของลูกน้ำเป็นต้นเนี่ยนะถ้ามีพัดเหลือสำหรับฉันก็นำพัดนั้นอ่ะนะเอาไปอะไรไปเทไปอะไรเรียกว่าดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยล้างถาดเก็บกวาดโรงฉันต่อมาเทหยากเยื่อยกไม้กวาดขึ้นเก็บในสถานที่พ้นจากปลวกถือบาตรและจีวรเข้าสู่ที่พักอันนี้เป็นวัดในโรงฉันเนี่ยนะวัดในโรงอาหารของพระภิกษุทั้งหลายทั้งภายในป่าเนี่ยนะคือนอกวิหารทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหม้อชำระเนี่ยนะคือพวกหม้อชำระหมายก็ว่าองค์ใหญ่ๆที่ต้องแบบต้องยกเนี่ยนะหม้อใหญ่ๆก็คงไม่มีองค์มังกรนะไปอินเดียนี่ใครเห็นองค์มังกรบ้างไม่เห็นนะเขามาไม่เห็นมันมีองค์มังกรด้วยที่อินเดียนะอาจจะมีแต่หม้อแบบหม้อกลมๆใหญ่ๆเนี่ยนะมันก็หม้อเนี่ยจะต้องเป็นหม้อเช่นหม้อใส่น้ำชำระหม้อในห้องน้ำเป็นต้นเนี่ยนะพระเถระเหล่านั้นถือเอาหม้อน้ำอย่างหนึ่งมีหม้อน้ำดื่มเป็นต้นไปสะบกขรณีล้างภายในล้างภายนอกกรองน้ำใส่และก็วางไว้ริมฝั่งแม่น้ำภิกษุรูปอื่นมาเรียกภิกษุรูปอื่นมาด้วยวิการแห่งมือแปลว่ากวักมือจะไม่เปล่งเสียงเจาะจงหรือไม่เจาะจงจะไม่เรียกถามว่าทำไมจึงไม่เรียกถ้าเรียกจะรบกวนภิกษุรูปอื่นถ้าเรียกอีกองค์หนึ่งและอีกองค์หนึ่งล่ะมันองค์ไหนเห็นก็กวักมือก็รู้กันแล้วเนี่ยจะไม่พยายามรบกวนรูปมันงานที่มันทำได้สองคนก็ทำสองคนกับองค์ไหนก็ได้เนี่ยนะกับองค์ไหนก็ได้องค์ไหนที่เหมาะสมที่สุดที่ตอนนั้นท่านสะดวกที่จะช่วยเหลือกันเนี่ยนะแต่คนที่สามัคคีกันเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะก็เคยพบเห็นนะท่านก็มีความสุขกันอย่างแท้จริงแล้วก็จะไม่ส่งเสียงจะไม่รบกวนเนี่ยนะเพราะมันงานที่ทำสองคนจะไม่เรียกคนที่สามเข้ามาเลยเนี่ยนะมันก็ทั้งสองคนนั้นก็จะช่วยกันเช่นวิธียกหม้อน้ำก็เอามือประสานกันลุกขึ้นวางเอาหม้อน้ำเนี่ยนะแล้วทั้งสามรูปนี้เนี่ยทุกวัน14ค่ำ15ค่ำหรือวัน8ค่ำอันนี้ถือว่าเป็นวันฟังธรรมตามปกติแต่ถ้าโดยปกติจะสนทนากันทุก5วันสนทนากันทั้งคืนนะคุยอะไรกันทั้งคืนนะเนาะก็บอกว่าทั้งสามรูปถามและตอบปัญหาแก่กันและกันคือองค์ไหนถามก็ได้องค์ไหนตอบก็ได้เก่งเท่ากันหมดเพราะอะไรเพราะพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยนะและทุกคนก็ทรงพระไตรปิฎกกันหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันอาจจะสนวันนี้วินัยปิฎกพรุ่งนะอีก5วันสนทนาพระสุตตันตปิฎกเนี่ยนะอีก5วันก็สนทนาพิธรรมปิฎกเนี่ยนะเสียดายนะน่าจะเกิดทันนะงั้นก็ทุก5วันอ่านพระไตรปิฎกให้จบเป็นขึ้นเล่มๆกันแล้วกันเนี่ยนะ5วันเล่ม5วันเล่มไหวมั้ยน่าจะไว้นะน่าจะไว้ปัญหาว่าเคยคิดจะอ่านหรือเปล่ามันปัญหามันอยู่ตรงนั้นมากกว่านะจริงมันอ่านได้แล้วนะที่จริงนั่นหนังสือพิมพ์5วันนี้ถ้าเอามาตัดเข้าเล่มนะมันอาจจะเท่าพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งก็ได้เล่มฉบับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะถ้ามาตัดเข้าเล่มเนี่ยนะอุ้ยอ่านทุกละเอียดละออเหลือเกินวิเคราะห์ทุกคอลัมน์เนี่ยนะก็ต้องอันนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เนาะจะสนใจคอลัมน์ของพระอรหันต์บ้างอะนะเนี่ยจูละโคสิงฆาสารสูตรท่านว่ายังไงเนี่ยนะแต่อย่างนี้คอลัมน์เหล่านี้น่าสนใจเนี่ยนะแต่ก็ของใครก็ของใครนะอย่าไปว่าเขามากเลยเนี่ยนะแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่ไม่ว่านะว่าไปตั้งเยอะละทีนี้พระพุทธเจ้าพอฟังคำของพระอนุรุทธะเป็นต้นกล่าวเล่าให้พระองค์ฟังว่าอยู่ด้วยความสามัคคีอย่างนี้แลพระองค์บอกว่าสาธุสาธุสาธุอนุรุทธะเนี่ยนะคือถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงถามประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องตั้งแต่เช้าไปบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตเรื่องโรงฉันเรื่องช่วยเหลือกันเนี่ยนะชีวิตประจำวันเนี่ยใช้กันอย่างไรก็เพราะว่าปกติชีวิตประจำวันธรรมดานี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยนะ ชีวิตปกติเนี่ยแหละเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเช่นก่อนอาหารเนี่ยโอ้เพ้อเจ้อเนี่ยนะเพ้อเจ้อกันตอนไหนบ้างก่อนอาหารบ้างหลังอาหารกลางอาหารบ้างหลังจากอาหารบ้างบางทีก็เพ้อเจ้อกันตอนอาบน้ำบ้างตอนคือมันมีเวลาให้เพ้อเจ้อให้ประมาทได้ทุกเวลานั่นแหละเหมือนกันมันก็มาดูว่าชีวิตของผู้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะเจริญกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นไปอย่างนี้จึงท่านจึงไม่เรื่องมากบางทีเนี่ยมันเรื่องมากตั้งแต่ก่อนเข้าบิณฑบาตก่อนบิณฑบาตก็เรื่องมากกลับมาจากบิณฑบาตก็เรื่องมากตั้งอาหารบนโต๊ะกว่าจะฉันได้ก็เรื่องมากระหว่างฉันก็มีเรื่องอีกฉันเสร็จแล้วก็มีปัญหาอีกเนี่ยนะแต่ก็ถ้าใครผ่านวัดมาหลายๆวัดจะเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะงั้นพระทั้ง3รูปท่านอยู่อย่างผาสุกอยู่อย่างสบายท่านไม่ประมาทในฐานะที่พระภิกษุเราอื่นอยู่ด้วยความประมาทนี้พระองค์ก็บอกก็ถามถึงคุณธรรมชั้นสูงต่อไปในหน้า300หน้า4ข้อ365บอกว่าสาธุสาธุอนุรุทธะก็เมื่อพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่อย่างนี้คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้เข้าถึงแล้วมีอยู่หรืออันนี้เป็นคำว่ามีคุณธรรมอะไรที่ยิ่งกว่ากุศลกรรมบทนี่มีไหมคือว่าคุณธรรมของมนุษย์ทั่วไปมนุษยธรรมคือกุศลกรรมบทใช่ไหมเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเว้นจากเพศกรรมส่อเสียดยุแยงเว้นจากคำหยาบเพ้อเจ้อเว้นจากอภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะคุณธรรมที่กล่าวไปเรียกว่าเป็นมนุษยธรรมแล้วมีคุณธรรมอย่างอื่นที่ยิ่งกว่ามนุษยธรรมเหล่านี้อันนั้นที่เป็นเครื่องอยู่อย่างสบายเนี่ยที่พวกเธอเข้าถึงมีไหมพระอนุรุตก็บอกว่าเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่เพิ่งมีพระพุทธเจ้าค่ะบอกทำไมจะไม่มีว่างั้นนะขอประทานพระวโรกาสพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าข้าพระองค์สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติสุขเกิดจากวิเวกอยู่เมื่อข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่นี่นะคุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญนี่แลพวกข้าพระองค์ได้เข้าถึงแล้วพระอนุรุทธะตอบเผื่ออีก2องค์เลยนะพวกข้าพระองค์ได้เข้าถึงแล้วคือเข้าถึงปฐมฌานที่เป็นอยู่อย่างสบายในปัจจุบันเนี่ยนะพระองค์ก็อนุโมทนาวาสาธุสาธุอนุรุทธะก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอเข้าถึงเพื่อก้าวล่วงเพื่อระงับแห่งปฐมฌานอันเป็นเครื่องอยู่นี้เนี่ยนะเธอยังมีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมที่ดับปฐมฌานได้เป็นคำถามที่ถามสูงขึ้นไปกว่าเก่าแล้วใช่ไหมบอกว่าแล้วมีคุณวิเศษยิ่งกว่ามนุษยธรรมไหมบอกมีคือปฐมฌานแล้วมีอะไรที่มันดับปฐมฌานอีกไหมก็บอกว่าเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีบอกมีพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์เพียงหวังอยู่ว่าข้าพระองค์เข้าถึงทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารณ์สงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่อันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญเพื่อก้าวล่วงเพื่อระงับแห่งธรรมคือปฐมฌานอันนี้อย่างอื่นเนี่ยนะก็คือเพราะว่าทุติยฌานนี่ดับอะไรดับวิตกวิจารณ์เนี่ยดับวิตกวิจารณ์ในปฐมฌานโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะก็ประณีตสงบอันนั้นพันทุติยฌานนี่ชื่อว่าก้าวล่วงปฐมฌานข้ามพ้นปฐมฌานไปแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสว่าสาธุสาธุอนุรุทธะก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะที่สามารถกระทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้เข้าถึงแล้วซึ่งเป็นเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรมอันเป็นเครื่องอยู่อันนี้เนี่ยนะอย่างอื่นมีอีกหรือมีอีกไหมที่ยิ่งกว่าทุติยฌานนะเพราะเหตุไรเล่าจะไม่พึงมีพระพุทธเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์เพียงหวังอยู่ว่าข้าพระองค์มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปเข้าถึงตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผ ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขอันนี้คือคุณวิเศษที่เป็นญาณทัศนะสามารถกระทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญเพื่อก้าวล่วงเพื่อระงับแห่งธรรมเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าสาธุสาธุอนุรุทธะแล้วมีอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าตติยฌานอีกไหมก็บอกเพราะเหตุไรจะไม่พึงนี้พวกข้าพระองค์เนี่ยนะเพียงหวังอยู่ว่าข้าพระองค์เข้าถึงจตุทฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อันนี้คือคุณวิเศษที่ยิ่งไปกว่าคุณวิเศษอันก่อนคือตติยฌานพระองค์ก็บอกว่าสาธุสาธุแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าเพราะเหตุไรจะไม่พึงมีเล่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เพียงหวังอยู่ว่าเพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะไม่ใส่ใจซึ่งปฏิฆาสัญญาพวกข้าพระองค์เข้าอากาสานัญจายตนะฌานด้วยพิจารณาว่าอากาศหาที่สุดมิได้ดังนี้อันนี้คือคุณวิเศษที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกสาธุสาธุแล้วมียิ่งกว่านี้อีกไหมบอกว่ามีพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เพียงหวังอยู่ว่าเพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงข้าพระองค์เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยพิจารณาว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่อันนี้ได้แก่คุณวิเศษที่ยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าอากาสานัญจายตนะฌานพระองค์ก็อนุโมทนาว่าสาธุสาธุอนุรุทธะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีพระเจ้าข้าว่างั้นพวกข้าพระองค์เนี่ยเพียงหวังอยู่ว่าเพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงพวกข้าพระองค์เข้าถึงอากินจัญญายตนะฌานด้วยพิจารณาว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนัตถิกินจิหน่อยหนึ่งก็ไม่มีอันนี้ชื่อว่าเป็นคุณวิเศษคือญาณทัศนะที่สามารถกระทำความเป็นอริยะที่ยิ่งกว่าวิญญาณัญจายตนะอีกพระองค์ก็อนุโมทนาว่าสาธุสาธุเนี่ยนะแล้วยังมีอีกไหมอนุรุทธะก็บอกว่ามีพระเจ้าค่ะเพราะล่วงเสียซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงพวกข้าพระองค์เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่อันนี้ถือว่าเป็นคุณวิเศษที่ยิ่งกว่าอากินจัญญายตนะพระองค์ก็บอกว่าสาธุสาธุอนุรุทธะก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันกระทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้เข้าถึงแล้วเพื่อก้าวล่วงเพื่อความระงับทำเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นยังมีอีกไหมนะเขาบอกว่ามีพระเจ้าค่ะเพราะพวกข้าพระองค์เพียงหวังอยู่ว่าเพราะล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงพวกข้าพระองค์เข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธคือเข้านิโรธสมาบัติเพราะเห็นอริยสัจด้วยอริยมรรคปัญญาอาสวะทั้ง4ของผู้นั้นย่อมหมดสิ้นไปอันนี้เป็นคุณวิเศษญาณทัศนะกระทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่สำราญอย่างอื่นเพื่อก้าวล่วงเพื่อระงับแห่งธรรมเครื่องอยู่อันนี้ได้เข้าถึงแล้วพระพุทธเจ้าข้าอันหนึ่งพวกข้าพระองค์ยังไม่พิจารณาเห็นธรรมเครื่องอยู่สำราญอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าธรรมเครื่องอยู่สำราญอันนี้คือท่านบอกว่าไม่เห็นอะไรที่จะสงบประณีตยิ่งกว่าการเข้านิโรธสมาบัติอีกแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะประณีตยิ่งกว่านี้อีกพระองค์ก็ตรัสว่าสาธุสาธุอนุรุทธะทำเครื่องอยู่สำราญอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าทำเครื่องอยู่สำราญคือนิโรธสมาบัติอันนี้หามีไม่พระองค์ก็ยอมรับนะว่าใช่เนี่ยนะเพราะว่าพระองค์ได้แสดงพระองค์สอบถามถึงอนุปุพพวิหารสมาบัติ9ทำเครื่องอยู่ตามลำดับ9ประการเนี่ยนะคือว่าเข้าปฐมฌานนะเข้าทุติยฌานก้าวล่วงทุปฐมฌานด้วยทุติยฌานก้าวล่วงทุติยฌานด้วยตติยฌานก้าวล่วงจตุตติยฌานด้วยจตุตฌานก้าวล่วงจตุตฌานด้วยอากาสานัญจายตนะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะด้วยวิญญาณัญจายตนะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะด้วยอากินจัญญายตนะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะด้วยเนวสัญญาก้าวล่วงเนวสัญญาด้วยสัญญาเวทายตานิโรธหรือเข้านิโรธสมาบัตินั่นเองมันคนที่จะเข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธหรือที่เรียกว่านิโรธสมาบัตินั้นจะต้องชำนาญในสมถภละและวิปัสสนาภละเนี่ยนะมันเข้าฌานทุกฌานนี่แล้วเจริญอนุปัสสนาทั้ง7ประการอย่างชำนาญคล่องแคล่วจึงจะเข้า นิโรธสมาบัติได้ผู้ที่เข้าฌานนพละมากจากพวกนี้จะเข้าฌานสมาบัติคือผู้ที่น้อมสมาธิมากพวกนี้จะเข้าฌานสมาบัติผู้ที่น้อมอนุปัสสนามากพวกนี้จะเข้าพละสมาบัติเข้าฌานสมาบัติคือพวกนี้สมาธิพละถ้าเข้าพละสมาบัติเนี่ยนะพวกนี้จะเป็นวิปัสสนาพละผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติได้ต้องมีทั้งสมาธิพละและวิปัสสนาพละเนี่ยกำลังสมถะกำลังวิปัสสนานั้นมีกำลังเรื่อแรงมากเลยจึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้มันนิโรธสมาบัตินั้นเป็นธรรมเครื่องอยู่สำราญที่ประณีตสูงที่สุดเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็อนุโมทนาวาสาธุสาธุสาธุคือคำถามสุดท้ายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าถามว่ามีอะไรที่ยิ่งกว่าเนวสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะไอ้คำถามอันนี้เนี่ยเป็นการถามถึงนิโรธสมาบัติที่ได้บรรลุด้วยโลกุตระญาณทัศนะเป็นความสุขที่ไม่ใช่เกิดจากการเสวยคือปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายจะเข้าใจถึงความสุขที่ต้องเสวยผัสสะและเวทนาแต่นี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องมีผัสสะและเวทนานั้นก็คือนิโรธสมาบัติเพราะคนที่จะแทงตลอดนิโรธสมาบัติเหล่านี้ได้เนี่ยนะถ้าถอยหลังก่อนหน้านั้นมาคนที่จะได้นิโรธสมาบัติเนี่ยจะต้องได้ทั้งสมถะพละและวิปัสสนาพละต้องแทงตลอดอริยสัจแล้วก่อนที่จะแทงตลอดอริยสัจมาจากไหนเบื้องต้นเลยจริงมาจากไหนความสามัคคีเนี่ยนะความสามัคคีความมีเมตตาต่อกันนี่แหละเป็นฐานรองรับคุณธรรมชั้นสูงทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วคุณธรรมที่พระอนุรุทธะเป็นต้นกล่าวรายงานพระพุทธเจ้าคุณธรรมเหล่านั้นเกิดจากความสามัคคีรสทั้งหลายเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าเนี่ยผลผลิตเกิดจากความสามัคคีหรือเกิดจากการทะเลาะกันนะอาวุธเท่านั้นแหละที่เกิดจากความทะเลาะกันการพัฒนาอาวุธของในโลกนี้เนี่ยนะเกิดจากการทะเลาะกันเครื่องมือการฆ่าทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการทะเลาะกันอย่างนิวเคลียร์เนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากสงครามเนี่ยก็เมื่อมีการทะเลาะกันก็เริ่มเตรียมการสร้างอาวุธเครื่องมือประหัตประหารเครื่องมือการทำชั่วอันนี้เกิดจากการทะเลาะกันแต่เครื่องมือแห่งคุณงามความดีเนี่ยนะเกิดจากความสามัคคีจิตกรรมฝาผนังอะไรเป็นต้นเนี่ยนะพวกที่เป็นความสงบร่มเย็นทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความสามัคคีเนี่ยนะอย่างพวกเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนะพระบรมธาตุเรื่องพระพุทธศาสนาก็เกิดจากความสงบร่มเย็นและเกิดจากความสมัครสมานสามัคคีคุณธรรมอริยธรรมทั้งหลายศีลสมถะวิปัสสนาเป็นต้นเกิดจากความสามัคคีแม้แต่ฟังธรรมก็เหมือนกันก็เกิดจากความสามัคคีถ้าไม่สามัคคีเรายากที่จะได้ฟังธรรมเพราะคนแสดงก็ไม่มีกระจิตกระใจจะแสดงคนฟังก็ไม่มีกระใจจะฟังเหมือนกันเนี่ยนะภาษาชาวบ้านเรียกไม่มีอารมณ์แสดงกับไม่มีอารมณ์ฟังมันก็เลยพอดีกันเป๊ะเลยเนี่ยก็ไม่มีอารมณ์ที่จะประชุมเนี่ยนะไอ้คนจัดก็บอกไม่มีอารมณ์จัดอีกเหมือนกันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความสามัคคีกันเนี่ยนะมันคล้ายๆว่าเคยไปนั่งต้นไม้ที่มีมดแดงเยอะๆมั้ยโอ้ยมันกัดไว้ที่ไหนที่ยุงบินกวนหูเหลือเกินเนี่ยง่ายๆโอ้ยน่ารำคาญเป็นต้นเนี่ยนะที่ใดก็เหมือนกันถ้าขาดความเมตตาขาดความสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยนะทุกคนเก่งหมดเลยอันนี้ก็ยุ่งมากๆเลยเนี่ยนะทุกคนเป็นผู้บริหารหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็ทุกคนก็ออกสิทธิ์คือไอการออกสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่การนำเสนอมากเกินไปก็ไม่ดีแล้วก็คนเนี่ยแปลกนะชอบเสนอในสิ่งที่ตัวเองไม่ทำไม่รับผิดชอบเออนี่อันนั้นสิอันนั้นสิดีอันนี้สิดีนั่นก็บอกว่าขอมานะตอนหลังไม่ค่อยมีคนเสนอทำไมรู้ไหมเขามาง่ายบอกเออเนี่ยท่านทำอย่างนั้นไหมบอกว่าแล้วโยมจะทำอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เขาก็ไม่ถามเราละเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยเนี่ยเออเขาก็เป็นอย่างนั้นนะนะตอนหลังก็ไม่ค่อยมีใครกล้ามาคุยอันนั้นท่านจะไปนั่นไหมท่านจะทำนี่ไหมตอนนั้นบอกเออแล้วคุณจะทำเมื่อไรแล้วคุณจะทำยังไงเนี่ยก็ไม่ตอบคือชอบโยนภาระไปให้คนอื่นเนี่ยนะชอบโยนภาระไปให้คนอื่นแล้วทำไมเราต้องโยนภาระไปให้คนอื่นสิ่งไหนที่เราทำได้เราก็ทำสิเนี่ยนะแล้วทำไมเราต้องเรียกว่าอะไรนะปาภาระไปใส่หัวคนอื่นให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอันนี้จะต้องระวังเนี่ยนะต้องระวังว่าอย่าทำภาระอย่าใส่ภาระให้คนอื่นเพราะคนอื่นเขาก็มีภาระหนักหนาอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ต้องขวนขวายใส่ภาระไปให้คนอื่นหรอกมันธุระเนี่ยควรทำแต่ธุระใช่ไหมอย่าสร้างภาระเพิ่มเลยควรทำอะไรสมถะธุระขันธะธุระกับ อะไรนะคันธะธุระกับวิปัสสนาธุระเท่านี้ก็เป็นภาระใหญ่แล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปหาภาระอื่นๆมาเพิ่มเติมให้มันหนักหน่วงให้มันเดือดร้อนกว่ากันนั้นอีกแล้วเนี่ยนะมันทำยังไงที่จะเจริญคุณธรรมให้คุณธรรมเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอันนั้นแหละเป็นภาระที่สำคัญเพราะฉะนั้นความมีเมตตาต่อการความสามัคคีต่อการนี่แหละจะเกื้อกูลกันให้เราทั้งหลายเนี่ยเจริญด้วยกุศลธรรมเจริญด้วยคุณงามความดีเช่นกับพระอริยเจ้าทั้งหลายที่มีในอดีตเนี่ยนะท่านก็ย้อนกลับมาถึงกลุ่มพวกเรานิดหน่อยว่าอะไรที่มันเป็นภาระเนี่ยอย่าไปโยนให้คนอื่นมากเนี่ยนะท่านใครเสนออะไรก็คิดว่าตัวเองทำได้ไหมถ้าคิดว่าทำได้แล้วค่อยเสนอถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปเสนออย่าไปขายฝันมากเลยเนี่ยนะมันกลางวันอยู่เนี่ยนะนี่ย้อนกลับมาในหน้า7อีกครั้งหน้าข้อ366ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายังจิตของพระองค์เนี่ยยังท่านอนุรุทธะท่านพระนันทยะท่านพระกิมมิละให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพ์ให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมที่ว่านี่คืออะไรแสดงว่าด้วยอนิสงส์ของความสามัคคีเนี่ยนะแสดงสรรเสริญยกย่องชมเชยว่าคุณธรรมปฐมฌานก็เกิดจากความสามัคคีทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนิโรธสมาบัติทั้งโลกิยะสมาบัติโลกุตระสมาบัติทั้งหมดเหล่านั้นพวกเธอทั้งหลายได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันมีเมตตาต่อกันและกันเป็นต้นดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบพระองค์ก็เสด็จหลีกจากไปท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทยะท่านพระกิมิละก็ทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นกลับจากที่นั้นแล้วท่านพระนันทยะและกิมิละก็กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าพวกกระผมได้บอกคุณวิเศษอันนั้นแก่ท่านอนุรุทธะอย่างนี้หรือว่าพวกเราได้วิหารสมาบัติเหล่านี้ได้เหล่านี้ผมเคยบอกท่านไหมว่าผมได้ปฐมฌานทุติยฌานได้รูปฌานอรูปฌานได้นิโรธสมาบัติได้อนุปุพพวิหารสมาบัติ9ผมเคยบอกท่านไหมพระอนุรุทธะประกาศคุณวิเศษอันใดของพวกกระผมจนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสิ้นอาสวะเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าผมเคยบอกท่านอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่ได้ถามหาเรื่องนะแต่ว่าถามแค่ว่าแหมคือพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะนะเป็นคำถามสอบถามดูพระอนุรุทธะก็บอกว่าพวกท่านผู้มีอายุไม่เคยบอกกับผมหรอกว่าพวกท่านได้สมาบัติเหล่านี้แต่ว่าผมกำหนดใจของพวกผู้มีอายุด้วยใจผมเนี่ยกำหนดใจของท่านด้วยใจของผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้เนี่ยได้วิหารสมาบัติเหล่านี้แม้เทวดาก็บอกเนื้อความนี้แก่ผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้ด้วยก็คือแปลว่าแต่ละวันเนี่ยนะพระอนุรุทธะก็ตรวจดูเพื่อนเขาเข้ากันยังไงเขาเข้าสมาบัติอะไรกันและเทวดาก็มาเล่าให้ฟังว่าวันนี้นะองค์นั้นเข้าสมาบัตินั้นวันนั้นองค์นั้นเข้าสมาบัตินี้เนี่ยนะเพราะว่าพระอนุรุทธะเนี่ยปกติเขาคุยกับพรหมเนี่ยนะสนทนากับพรหมชั้นสุทาวาสพรหมพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะสนทนากันเพราะฉะนั้นกระผมก็เลยพยากรณ์ทั้งหมดเนี่ยถวายแด่พระพุทธเจ้านะทุกคนก็แยกย้ายกันหลีกเล่นไปลำดับนั้นทีฆะปรชนยักษ์อันนี้เขาเป็นใครทีฆะปรชนยักษ์เนี่ยเป็นเสนาบดียักษ์28องค์เนี่ยนะ1ใน28คือท้าวเวสสวรรค์นี่มีเสนาบดีใหญ่ๆอยู่เลย28ท่านเนี่ยนะที่ปกครองประชายักษ์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ทีฆะปรชนยักษ์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของชาววัชชีประชาชนชาววัชชีได้ดีแล้วเหตุที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนคนแถวนั้นก็ถือว่าได้ดีใช่ไหมและกุลบุตรทั้ง3ท่านคือพระอนุรุทธะนันทิยะกิมิละมาพำนักอยู่ถือว่าได้ดีถือว่าเป็นลาภแล้วของชาวแคว้นวัชชีที่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอรหันตสาวกมาอาศัยอยู่เนี่ยนะทีฆะปรชนยักษ์เนี่ยเปล่งเสียงดังมากเลยนะพวกภูมิเทวดาฟังเสียงของทีฆะปรชนยักษ์แล้วก็ประกาศต่อไปว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาภของชาววัดชีประชาชนชาววัดชีได้ดีแล้วในเพราะเหตุที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับอยู่และกุลบุตร3ท่านคือท่านพระอนุรุทธะนันทยะและกิมบิละมาพักอยู่ก็ถือว่าเป็นลาภเป็นความได้ดีของอะไรของชาววัดชีเนี่ยนะเทวดาชั้นจาตุมมหาราชก็บรรลือเสียงว่าโอ้ประชาชนชาววัดชีได้ดีแล้วเนี่ยนะดาวดึงก็ได้ยินดาวดึงก็เปล่งเสียงว่าประชาชนชาววัดชีได้ดีแล้วเนี่ยนะก็เปล่งเสียงดังต่อถึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมมิตตวสวัสดีเสียงก็กระชอนไปถึงพรหมโลกบอกว่าอันนะพวกพรหมเขาได้ยินว่าเป็นลาภของชาววัดชีประชาชนชาววัดชีได้ดีแล้วเหตุที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่และกุลบุตร3ท่านคือท่านพระอนุรุทธะนันทยะและกิมิละมาพักอยู่เรียกว่าบรรลือลั่นพอๆกับประกาศธรรมจักรเลยนะโอ้ได้ดีจริงๆชาวบ้านชาวเมืองเขาได้ดีมากเพราะฉะนั้นโดยขณะครู่หนึ่งนั้นเสียงได้เป็นอันรู้กันทั่วจนถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนี้เสียงดังกระหึ่มไปจนถึงพรหมโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนทีฆะข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนทีฆะข้อนี้เป็นอย่างนั้นกุลบุตรทั้ง3นี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากสกุลใดถ้าสกุลนั้นเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้ง3นี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สกุลเหล่านั้นตลอดกาลนานโอ้ดีแล้วล่ะถ้าได้เลื่อมใสในท่านผู้นี้เนี่ยนะทั้ง3ท่านเนี่ยมาจากบวชมาจากใดญาติตระญาติสกุลก็คือเครือญาติทั้งหลายเนี่ยถ้าเลื่อมใสใน3ท่านนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขกุลบุตรทั้ง3นี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากวงสกุลใดวงสกุลนั้นเลื่อมใสเนี่ยถ้าวงสกุลนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้ง3นี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่วงสกุลเหล่านั้นตลอดกาลนานอันนี้เท่ากับสรรเสริญอะไรสรรเสริญการเจริญสังขานุสติโดยยกพระอนุรุทธะกิมิละแล้วก็นันทยะเป็นตัวอย่างเนี่ยนะในว่าการเจริญสังขานุสติระลึกถึงกุลบุตร3ท่านที่เป็นพระอรหันต์ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยโลกิยคุณโลกุตระคุณดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพราะฉะนั้นกุลบุตรทั้ง3ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากหมู่บ้านใดถ้าหมู่บ้านนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้ง3ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมู่บ้านนั้นตลอดกาลนานถ้าสกุลทั้ง3ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากนิคมก็คือตำบลเนี่ยนะนิคท่านิคมนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้ง3นี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่นิคมนั้นตลอดกาลนานถ้ากุลบุตรทั้ง3นี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากนครใดถ้านครนั้นคือนครคืออำเภอหรือจังหวัดเนี่ยนะเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้ง3นี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่นครนั้นตลอดกาลนานถ้ากุลบุตรนั้นเนี่ยนะกุลบุตรทั้ง3นั้นออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากชนบทใดถ้าชนบทนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้ง3นี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนบทนั้นตลอดกาลนานถ้ากษัตริย์ถ้าพราหมณ์ถ้าแพทย์ถ้าสูตรคือทุกชาติชั้นวรรณะเนี่ยนะระลึกถึงกุลบุตรทั้ง3ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรทุกชาติชั้นวรรณะถ้าโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์มีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้ง3ท่านนี้ข้อนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกแก่เทวโลกมารโลกพรหมโลกแก่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานดูก่อนทีฆะท่านจงเห็นเถิดกุลบุตรทั้ง3นี้ปฏิบัติเพียงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนจำนวนมากเพราะอะไรเพราะผู้มีศีลเนี่ยนะผู้มีความสามัคคีมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผู้สมบูรณ์ด้วยโพธิปักขิยธรรมผู้ปฏิบัติตามคำสอนทั้ง3ท่านเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนจำนวนมากการปฏิบัติของท่านก็เพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพราะอะไรเพราะก่อนจะฉันอาหารก่อนจะไปบิณฑบาตท่านก็เข้าพละสมาบัติเป็นต้นหลังจากที่ฉันอาหารเสร็จแล้วท่านก็กลับมาเข้าพละสมาบัติเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์ตรัสว่า ประชาชนถวายทานแก่ผู้ที่เข้าสุญญตสมาธิอนิมิตตสมาธิอัปปนิหิตสมาธิเข้าโสดาปัตติผลเป็นต้นเนี่ยนะผลบุญกุศลที่ได้ถวายทานกับท่านเหล่านี้เนี่ยนะเป็นผลบุญที่หาประมาณมิได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวของทั้ง3ท่านนั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นลาภของชาววัดชีใช่ไหมที่ชาววัดชีได้เฝ้าพระพุทธเจ้าได้เห็นกุลบุตรได้ถวายบังคมได้ถวายทายทานเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่กระทำนั้นชื่อว่านะเป็นบุญเป็นกุศลของสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะกุลบุตรเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีคุณธรรมถึงพร้อมด้วยอาจาระมีคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะอย่างที่ว่าอนุปปภาวะท่านเหล่านั้นเนี่ยได้เป็นผู้มีศีลอินทรีย์สังวรมีความสันโดษนะมีสัมปชัญญะสีในฐานะ7มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานมีรูปฌานอรูปฌานมีอนุปัสสนา7มีโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลเป็นต้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเข้านิโรธสมาบัติซึ่งคุณธรรมของท่านเหล่านั้นถ้าตระกูลเหล่านั้นเนี่ยนะมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงคุณของท่านทั้ง3เหล่านั้นนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่ระลึกถึงพระสงฆ์เนี่ยนะท่านสูตรนี้เป็นการสูตรเป็นสูตรที่สรรเสริญสังฆคุณเนี่ยนะเป็นสูตรที่ยกย่องของผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลายเนี่ยนะมันก็จากการกล่าวแสดงถึงอานิสงส์ของความสามัคคีการปฏิบัติดีของพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าการปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ของสาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะก็ขอให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยความสามัคคีเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีเมตตากันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมมองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักแล้วก็ด้วยความเมตตาสมัครสมาสามัคคีปรองดองเจริญกุศลธรรมให้งอกงามยิ่งขึ้นสามารถตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าโดยท่วนกันนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้